है, वीनस जो भी है, तो हम नाम देते हैं, नाम से कोई अर्थ स्पष्ट होते ही है और वो वस्तु की पहचान होने में सहायक होता है, ये कुल मिला कहानी है। तो यदि किसी बच्चे का भी नाम रखते हैं तो उसका सार्थक नाम होगा तो अच्छे रहता है, सार्थकता की ओर ध्यान जाता है। जैसे वो आपको बोला जाए गधे दे रहा हो, और गधे क्या हो रहा है, तो गधा नाम का एक शब्द है, उसके अर्थ में कोई वस्तु है उसकी तरफ हम ध्यान दिला रहे हैं, उससे निकल के क्या आ रहा है। और हमने कुछ भी नाम रखा, जैसे श्रेय रख दिया आपका नाम, श्रेय का मतलब होता है कि श्रेय की ओर गतिशील होने वाली, और श्रेय श्रेष्ठता ही है, और श्रेष्ठता में स्वयं में विश्वास है। अगर ये आपको भी स्पष्ट रहे और हमको भी स्पष्ट है बोलोगे तब तो दोनों का उसमें जान आता है। तो हर बार श्रेय बोलने से आपका ध्यान जाता है वास्तविकता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, ये उसका फर्क पड़ता है। तो भ्रमित परंपरा में भी कुछ कुछ तो फर्क पड़ता ही है, जागृति में इसका बहुत सार्थक फर्क पड़ता है। सारे शब्द जो है एक मंत्र है, सारे शब्द एक मंत्र है। तो सारे शब्द मंत्र हैं, हर सार्थक शब्द मंत्र है, ठीक। सार्थक निरर्थकता जो है वह अस्तित्व सहज होने से सार्थक, अस्तित्व के साथ नहीं है तो निरर्थक। और परंपरा में जो है वो भाषा का बहुत बड़ा रोल है, एक आदमी कुछ कहता है और दूसरा आदमी समझ पाता है क्योंकि उसका कोई कंसिस्टेंसी है। इस प्रकार से सार्थक भाषा को हम बना के रखते हैं, रखना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे बच्चे लोग बोलते हैं भाई जी बहन जी आपस में, अब कहने को ये है कि बार बार बोलने की जरूरत क्या, भाई हो तो गया ना, भाई बहन तो है ही, तो भी कुछ तो बोलेंगे से ए इधर आ, ऐसा बोलेंगे। अब ए इधर आ वाला जो भाग है, या एक नाम लेके बुलाएंगे, गलत ऐसा नहीं करें, लेकिन उसमें से अधिक ज्यादा ध्यान दिलाने वाला चीज कौन सा है, तो संबंध सूचक हो तो ज़्यादा अच्छा ध्यान जाता है ना। और उन संबंध के साथ दायित्व करते हुए ठीक से पहचान में आए तो और अच्छा हो गया, और दायित्व करते हुए ठीक से पहचान में नहीं आएंगे तो नाम भर लेते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और दायित्व करते हुए पहचान में नहीं आए और नाम भी कुछ भी लें तो भी काम नहीं चलेगा। अब बोलने को बोल रहे हैं भाई जी बहन जी और चल कुछ हो ही रहा है, वो भी नहीं चलेगा। तो बेहतर हो कि सही सार्थक शब्द भी हो, संबोधन भी हो, और उसको बोला भी जाए, उसको समझा भी जाए, उसको जिया भी जाए। आज बोला जा रहा है, कल समझा जा सकता है, परसों जिया जाएगा, ये भी संभावना है। बोलने में क्यों कंजूसी करेंगे, कल समझ लेंगे और जिएंगे कल को। इस प्रकार से वो ठीक लगता है। जब यहाँ पे पहली बार ये तय हुआ कि बच्चे लोग आपस में क्या बुलाएंगे, तो हमने बोला भाई जी बहन जी बुला लो भाई, तो काफ़ी बच्चे तो बड़े बड़े आए थे यहाँ पे, कोई 10th करके, कोई 9th, हाँ बाद है ये। यही बात है, यहाँ पर रमित मतलब शहरों में किसी लड़की को देखा कुर्ता पजामा या डी डायरी ड्रेस पहने हुए, बहन जी आ रही, बहन जी तो बहन जी खराब मानते हैं आजकल। आजकल वो सुनने को उनको ठीक लगता है, बहन जी बोलते हैं हमको, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ बहन जी टाइप, मैम कहोगे तो ठीक लगता है। जैसे हमारे को क्या, कहीं किसी भी महिला से बात करो नॉर्मली हमारे दीदी निकल आता है, तो बाहर दीदी देखा तो जैसे मैं अभी एरोप्लेन में कहीं से आ रहा था, मैंने कहा दीदी जरा गिलास पानी पिलाओ ना, दीदी तो अच्छा। अपनी तरफ से क्या इसमें बुराई क्या है भाई, हमारी तरफ से संबंध पहले से स्पष्ट है, तो अपनी तरफ से मतलब क्लोज हो गया है कि भैया तुम्हारा हमारा संबंध ये है, सामने वाले के लिए आसान है, अब उसकी मर्जी ऐसे रहना है नहीं रहना है, तो फालतू यहाँ वहाँ दौड़ाने की कल्पनाशीलता जरूरत नहीं है ना। तो अपने फुर्सत में रहो भैया, आराम में रहो। नहीं है जिसको बहुत घपले करने हो तो वो चाहेगा कि वो थोड़ा सा नाम ऐसा यूज करे जिसमें घपले करने की कोई संभावना हो, जिसमें संबंध ही नहीं दिख रहा है पहले से, तो उसमें एक लिवरेज है, आगे चल के अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मित्रता है, फ्रेंड, अभी फ्रेंड में ऐसा हो गया कि कुछ पता नहीं चलता कि क्या है, कल आज कुछ है कल कुछ भी हो सकता है। जानबूझ के ऐसे जगह बना के रखा है कि जहां पर आगे उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके। उसी फ्रेंड को हिंदी में दूसरा कहेंगे तो मित्र है, और उसी को दूसरे स्वरूप में करेंगे तो भाई भाई है, भाई बहन है। तो पहले से भाई बहन कहने में क्या दिक्कत है भाई आपको, ऐसे कैसे भाई बहन कह देंगे, जबकि उसमें दायित्व करते हुए समान है। जो मित्र मित्र में दायित्व है, जो मित्र मित्र में दायित्व है वही भाई बहन में दायित्व है। तो इस प्रकार से एक सार्थक भाषा के साथ सार्थक संबंध को पहचानते हुए, उसमें अपनी तरफ से स्पष्टता रखते हुए, दूसरों का भ्रम खत्म करते हुए, अपने में भी कोई भ्रम का स्कोप न रहे उसको पहचानते हुए हम आराम आराम से चल सकते हैं। अगर विश्वासघात की परंपरा है अभी और हम चाहते हैं कि विश्वास की परंपरा बने, तो उसका पहला शुरुआत तो यही से होगा कि संबंध को ठीक से पहचाना जाए, भाषा को ठीक से बनाया जाए, उसको बना के रखा जाए। एक ठीक से भाषा का उपयोग किया जाए, उसको बना के रखा जाए। हर दिन अगर भाषा बदलती रहेगी तो विश्वास थोड़ी होगा, अविश्वास ही बनेगा। तो जब अविश्वास की धारा है, अविश्वास का लोग काम कर रहे हैं, तब तो उनको हर दिन अलग अलग शब्द चाहिए। और यदि हम एक विश्वास की परंपरा की बात करेंगे तो एक साफ सुथरा स्पष्ट भाषा, उसके साथ स्पष्ट संबंध की पहचान, उसके साथ स्पष्ट चरित्र नीति को पहचानना पड़ेगा। तो अब हमारे लिए प्रश्न आ गया, अब हम चाहते क्या उसको तय करो। यदि हम चाहते हैं कि कार्यक्रम स्पष्ट हो, विश्वास बढ़े, तो उसके हिसाब से सोचेंगे, है ना। अभी छोटा सा प्रयोग अपन यहाँ पे, छोटा सा एक काम चल रहा है, उसमें भी दिखता है कि लोग इतने आराम से अपने लड़कियों को, अपने लड़कों को छोड़ के यहाँ चले जाते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल आश्वस्त रहते हैं कि यहाँ वो बिल्कुल भरोसा विश्वास बना रहता है उनका। अभी वो देखो नरेश भैया नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, उनका बालक यहाँ रह रहे हैं, हर्षित, वो मधुर, ठीक। और भी कई बार बिटिया रहती हैं, जैसे पीछे किशन भैया चले गए, उनका भाई भी चला गया, और मतलब पत्नी भी चली गई, वो बिटिया रही हैं एक डेढ़ महीना, और इतने विश्वास से रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर संबंध को एक स्पष्ट नाम है, उसके साथ स्पष्ट दायित्व कर्तव्य है, संबंध को ठीक ठीक पहचानते हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी परंपरा बन जाए, आगे आने वाली पीढ़ी भी पहचान ले। अब आगे आने वाली पीढ़ी क्यों पहचानेंगे भाई? क्योंकि ऐसा जीना सुखद है, इजी है, तनाव मुक्त है, तो उनके लिए भी अनुकूल बनता ही। अगर हम ऐसे जी रहे हैं तो उनके लिए भी अवसर बनता है। तो व्यवस्था का मतलब ये है कि जहां पर संबंध एकदम स्पष्ट है, भाषा एकदम स्पष्ट है, नाम एकदम स्पष्ट है, सब जगह सार्थकता ही सार्थकता है, नाम से लगाकर, अर्थ से लगाकर, व्यवहार से लगाकर, सब जगह पर सार्थकता है, उसी का नाम व्यवस्था है। ठीक है ये काम, और कोई मुद्दा, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न गोष्ठियों में कुछ हुआ बताएंगे, आप प्रश्न पूछ कर लीजिए। तीन वर्ड्स को क्लियर कर दीजिए, प्रयोजन, कार्य योजना, योजना। मतलब इनमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या थिन लाइन है जो ये कार्य योजना है और फिर इसमें योजना हो जाती है, या प्रयोजन है तो वो फिर कार्य योजना में कैसे मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, छोटा छोटा अंतर है। प्रयोजन का मतलब ही होता है पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो भी शब्द आपके पास सामने आ रहे हैं उनको ठीक ठीक पकड़िए, क्योंकि फिर आगे आपको पठन भी कर रहे हैं। तो प्रयोजन, योजना, कार्य योजना, कार्यक्रम, ये सब में क्या मतलब है, अंतर क्या है, उसको पहचानना चाहिए। तो ये मैंने कहा ही कि पठन करने का मतलब, अध्ययन करने का मतलब ये है कि हर शब्द का एक निश्चित अर्थ हमारे को समझ में आना चाहिए। प्रयोजन क्या चीज़ है और प्रयोजन किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस, यानी जैसे कोई कार ही है, कार में आप जो जो भी सामान फिट इन है, एक सोफा है कार के अंदर सोफा रहता है, रहता है कि रहता है, और एक पहिया होता है, एक पहिया भी होता है। तो पहिए का प्रयोजन और कार का प्रयोजन, जो सोफे का प्रयोजन है वो एक होता है अलग अलग होता है प्रयोजन। हाँ तो उन सबका प्रयोजन एक रहता है अलग अलग रहता है। हाँ तो उसमें कार में लगा हुआ हर एक सामान पुर्जे का एक प्रयोजन है, वो तो हर एक सामान का प्रयोजन और पूरी कार का प्रयोजन एक ही है अलग अलग है, एक ही है। तो कार के प्रयोजन में ही हर एक एक इकाई का प्रयोजन है। तो प्रयोजन क्या है, अविभाज्यता ही प्रयोजन है। एक तो समझ में आया कि अविभाज्य रहते हैं, ये प्रयोजन के रूप में पहचान में आता है। और प्रयोजन उन सबका मिलाकर एक ही है, एक ही रहता है, अलग अलग नहीं होता है। अस्तित्व, अस्तित्व में कोई प्रयोजन है और इसीलिए हर इकाई में वो प्रयोजन पर्पस बना ही रहता है। तो अस्तित्व क्या है, तो अस्तित्व मूल रूप से सहअस्तित्व है। अस्तित्व क्या है, अस्तित्व सहअस्तित्व, कार क्या है, पहिया, इंजन और ये सब है ना, ऐसे अस्तित्व क्या है, सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में क्या हो रहा है, परमाणु में विकास हो रहा है। परमाणु में जब विकास हो रहा होता है तो विकास क्रम कहा उसको, तो विकास क्रम में क्या हो गया, पदार्थ अवस्था है ना, प्राणावस्था, जीव का शरीर, मानव का शरीर, ये सब विकास क्रम का आउटपुट है। अभी इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा, अब हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा क्लियर करते चलते हैं, है ना। तो विकास क्रम में कितनी चीजें हैं, बहुत सारे पेन निकल आए, अस्तित्व, क्या बच्चों के हाथ लग गए क्या सारे पेन आज, ब्लू है। अस्तित्व सहअस्तित्व है, क्या है, दो चीजें, व्यापक है और इकाई है, प्रकृति है। प्रकृति बोलेंगे तो परमाणु है। तो अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है, व्यापक और प्रकृति परमाणु रूप में, और इस सहअस्तित्व में क्या हो रहा है, परमाणु में विकास होता है। काय में विकास होता है, व्यापक में तो होता नहीं है। परमाणु विकास हुआ तो क्या होता है, अभी क्या स्टेज आ गई, जब विकास क्रम में रहता है, विकास क्रम में वो पदार्थ हुआ, पदार्थ में क्या हो गया, कई प्रजाति के परमाणु हुए, ठीक है ना। इसी में पदार्थ में ही देखेंगे तो एक और स्ट्रीम आ गई, जिसमें हम कह रहे थे कि पानी बन गया, उदात्तीकरण भी होता है इसी में, विकास क्रम में भी एक उदात्तीकरण हुआ तो पानी बन गया, और ये हवा, मिट्टी, पानी है, हवा है, ठीक है। ठीक है, मिट्टी है, लोहा है, ये सब है, हवा पानी मिट्टी, अब ये सब स्त्री मंदी चली आ रही है, तो ये सब है ही, मणि धातु सब है ही, है ना। तो अब ये वापस पानी इसके साथ मिला, तो पुनः क्या हो गया, पानी इसके साथ मिलके क्या हो गया, तो अब पानी भी बना ही रहता है और हवा पानी मिट्टी बन रहती, लेकिन दोनों मिलके एक और चीज बन गई, उसको बोला आम्ल बन गया, और आम्ल भी बना रहता है, और एक और चीज बन गई क्षार बन गया, और क्षार भी बना रहता है, तो कितनी सारी चीजें बनी रहती है। अब तो आम्ल और क्षार हो गया, तो विकास क्रम में कितनी चीजें हो गई, कई तरह के प्रजाति के परमाणु हो गए, एक परमाणु, अनेक परमाणु, फिर उन्हीं में कुछ उदात्तीकरण हुआ, पानी बन गया, और ये हवा पानी मिट्टी सब मणि धातु बन गए, ये सब चल ही रहे हैं, पानी भी चल रहा है, दोनों मिलके पुनः अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लेकिन अम्ल क्षार हो गया तो पानी खत्म हो गया ऐसा नहीं है, हवा खत्म हो गया ऐसा नहीं, तो अब ऐसी कई सारी स्ट्रीम जो है बनती चली जा रही है। अम्ल क्षार बनने के बाद अब क्या हो गया, एसिड बेस, तो अभी एक और स्ट्रीम बन गई, इसके बाद अम्ल क्षार हवा पानी मिलके एक और चीज बनी, ये तो चल ही रहे थे, है ना, एक और बन गया, उसको बोल रहे कोशिका। अब कोशिका भी रहती है, हवा पानी भी रहता है, मिट्टी भी रहती है, ये भी रहते हैं, तो दिस इज हाउ इट इज इंक्रीजिंग, 1 से 2 हो गया, ये हो गया, हो गया, लेकिन वो सब विकास क्रम का देन है। इसको कहा कि विकास क्रम में इतनी चीजें विकास क्रम में हो रही है। कोशिका बनने से क्या हो गया, है ना, वनस्पति तैयार हो गई, और वनस्पति में कई तरह की प्रजातियां हो गई, और इसके आगे बढ़ गए तो क्या हो गया, और कोशिका खत्म हो गए थोड़ी है, वो भी चल ही रहा है, तो ये एक और स्ट्रीम आ गई, है ना। अब कोशिका वनस्पति के बाद क्या हो गया, जीव शरीर हो गया, और देखेंगे तो एक और आ गया, मानव शरीर हो गया, अभी पूछी आ रही थी प्रयोजन क्या है, उसको पहचानने के लिए हम अभी बात कर रहे हैं पूरा। तो विकास क्रम में अस्तित्व में सह अस्तित्व है, परमाणु विकास है, उस विकास क्रम में इतना सारा रंगीन बिरंगी कार्यक्रम हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, और ये सब साथ साथ ही है, वर्तमान में ही है, वर्तमान में परमाणु भी हैं, कई प्रजाति के परमाणु हैं, फिर वो मिलकर को हवा मिट्टी लोहा, ये भी कई तरह की चीजें हैं, और पानी भी है, एक बार पानी बन गया वो भी बना हुआ है, अम्ल बना वो भी बना हुआ है, क्षार है वो भी बना हुआ है, अब वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कोशिकाएं, एक कोशिका, कई कोशिका, फिर एक कोशिका रचना, फिर बहु कोशिका रचना, उसके आधार पर फिर अलग अलग अलग बॉडीज की हम बात कर रहे हैं जीव शरीर में, और उसी के आधार पर मानव शरीर, ये यहाँ तक जो कुछ भी देन हुआ ये सह अस्तित्व में परमाणु में विकास क्रम का आउटपुट हुआ। फिर एक और चीज हो गया, विकास हो गया, परमाणु विकास हुआ, इसको क्या कहा, ये हो गया जीवन परमाणु कहलाया, इसको बोला मैं जीवन परमाणु हुआ। ये जीवन परमाणु के पास दो ऑप्शन आए, ऑप्शन नंबर एक वो जीव के शरीर के साथ चला, ऑप्शन नंबर टू वो मानव शरीर के साथ चला। जीव के शरीर के साथ चलते समय क्या हुआ, वो जीने की आशा, ये चार्ट आप आगे पढ़ोगे, जीने की आशा से युक्त हुआ, और मानव शरीर में क्या हुआ, सुख पूर्वक जीने की आशा के साथ हुआ। को व्यक्त कर दिया, तो विकास में अस्तित्व में जो विकास हुआ, विकास बोलते से क्या चीज हो गया, गठन पूर्ण परमाणु, परमाणु में गठन पूर्णता हो गई, ठीक है बात। अभी यह हुआ कि गठन पूर्णता तो हो गई लेकिन समझदारी हुई नहीं, तो भी जीवन तो है ही, तो एक और स्ट्रीम आया, क्या चीज आ गया, जागृति क्रम, जागृति क्रम क्या हो गया, बराबर भ्रम। तो जीवन गठन पूर्ण हो गया, मानव शरीर को चला रहा है, लेकिन उसको भ्रम है। अब भ्रम पूर्वक जो है कार्यकलाप हुए, जो भ्रम पूर्वक कार्यकलाप हुए उसको कहा जीव चेतना। तो जीव चेतना का जो भी विषय भोग सब बना वो सब चला आ रहा है। सुविधा संग्रह कहीं चला गया, सुविधा का स्ट्रीम बन गया, कहीं संग्रह का चला गया, कहीं पर कुछ और हो गया, कहीं पर कुछ और हो गया, ऐसे तमाम तरह के क्रियाकलाप बन गए जागृति क्रम का देन। इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं, आगे समझते हैं थोड़ा, है ना। जागृति क्रम में क्या क्या चीज हो गया, भ्रम में क्या क्या चीज हुआ, हाँ। जागृति क्रम का मतलब जीवन अभी गठन पूर्ण हो गया लेकिन जागृति नहीं हुई है, तो जागृति होने के लिए है। जब तक वो जागृत नहीं हुआ तब तक उसको कहा जागृति क्रम। जागृति क्रम का मतलब है कि जीवन जीवन को नहीं जानता है, जीवन तो हो गया हूं लेकिन जीवन को नहीं जानता हूं, यही भ्रम है। क्योंकि जीवन में कल्पनाशीलता आ गई है, मगर कल्पनाशीलता में स्वयं के बारे में स्पष्टता नहीं होने से कारण, हाँ बंद करा दी इसको, बस थोड़ी देर रुके जरा। एक डेढ़ घंटा बंद रखो भाई, कहना तो आप क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, किस प्रकार से सहअस्तित्व है, तो उसमें चार चीजें बताई, विकास क्रम है अस्तित्व में, और फिर विकास है, और जागृति क्रम है, और अब आएगी जागृति की बात। जागृति क्रम में भ्रम है तो कार्यकलाप सब भ्रम पूर्वक कार्यकलाप है, उसको जीव चेतना नाम दिया गया। उसमें चार विषय में जीना, पांच संवेदना में जीना, इसमें ये वो ये होना वो होना, तमाम तरह के क्रियाकलाप हम उसको अध्ययन करते रहते हैं और इसमें वहीं में घूमते रहता है, कोई इवोल्यूशन इसमें नहीं है, इसमें पीड़ा रहती है। इसमें जागृति क्रम में जो भ्रम में रहते हैं तो चार तरह के मानव होते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी आवश्यकता है ही। चार तरह के मानव होते हैं जागृति क्रम के, मानव कैसे होते हैं उसको समझ लेते हैं। एक मानव होता है, ये सभी का लक्ष्य सुविधा संग्रह ही होता है। लक्ष्य क्या है सबका ही, हेमलाल भाई थोड़ा ध्यान से सुनना, कल जो बात हो रही थी, ठीक है जी, कोई विकास नहीं हुआ, विकास जैसा लगता है। अरे मैंने ये कहा कि अब कामनाओं को ठीक से हम रखने लगे हैं, मानव अधिकार की हम बात करने लगे हैं, कामनाएं और प्रखर होकर प्रकट हो रही हैं, उसकी पूर्ति नहीं हुई है। तर्क विकसित हो गया, साधन विकसित हो गए, ये अपना दूरगमन दूरदर्शन दूरश्रवण के साधन बन गए, तमाम तरह की चीजें हो गई, लेकिन हमारी तृप्ति उसमें अभी तक हुई नहीं है। बस थोड़ा उसी को समझते हैं। तो जागृति क्रम में लक्ष्य क्या है, सुविधा संग्रही है। ज्ञान क्या है, तो ज्ञान के रूप में वो चार विषय हैं, पांच संवेदनाएं हैं। बता रहे ना भैया, लक्ष्य सुविधा संग्रही है, भैया उनका भी है कि सुविधा नहीं चाहिए, दे आर अराउंड सुविधा, ये संसार माया है ये हमको नहीं चाहिए। एक आदमी बोलता है संसार माया नहीं है, ये तो ना छाया है और ये हमको चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या चीज हुई, सुविधा संग्रही हुआ है। एक बोलता है कि इसको पाकर सुखी होऊंगा, एक बोलता है कि ये दुख का कारण है इसको छोड़कर ही सुखी होऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव दोनों में यही है। दृष्टि क्या है, दृष्टि है प्रिय हित लाभ, है ना, ठीक है ना। और बोले तो विवेक क्या है, ये सबको अपन पहचान सकते हैं। लक्ष्य सुविधा संग्रह ही है, ज्ञान के चार विषय पांच समझना ही है, दृष्टि प्रिय लाभ की है और व्यक्तिवादी है, तो अपना पराया की सीमा है व्यक्तिवाद है। अब इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, परिचय शिविर में भी समझते ही हैं। तो जागृति क्रम में भ्रम, इसमें अगर कंटेंट इतना ही रहता है, लेकिन इसमें भी कई तरह के मानव होते हैं। जो कई तरह के मानव होते हैं तो हमको लगता है कि वो उन मानवों में कोई डिग्री है, कोई अंतर होगा, और कोई अंतर में रहते ही है, और अंतर हमको पहचान में आता है, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई वो जागृति क्रम से निकल के जागृति में आ गया, उसके लिए तो वापस अनुसंधान ही चाहिए रहता है। जब तक वो अनुसंधान घटित नहीं होता है तब तक वो जागृति क्रम में रहते हुए भी कई तरह के मानव उसमें रहते ही हैं। उन मानवों को हम लोग पंचकोटि के मानव के रूप में कह सकते हैं, सॉरी पंचकोटि नहीं कह सकते, चार तरह के मानव है, उसके हम अध्ययन करें। क्या करें आप? हाँ, दो कोटि के मानव, उसको ज्ञान मानते हैं भाई, चार विषय को। अपने यहाँ बताया था, अभी तक मिटाया ही नहीं, देखो वो लिखा ज्ञान, देखिए क्या लिखा हुआ है, आहार निद्रा विषय भय मिथुन विषय का ज्ञान, जीव चेतना का ज्ञान यही है, संवेदना लिखा हुआ, लिखा रूप रस, उधर देखो उधर लिखा ही हुआ है, और मानव चेतना में ज्ञान हुआ एष्णा त्रय लोकेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और उपकार का ज्ञान, इस प्रकार से 13 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तुम कहाँ थे पहले दूसरे? अरे ज्ञान ही रहता है भाई, क्यों नहीं कहेंगे? मानव ज्ञानानुषंगी इकाई है, ज्ञान से ही चलता है, आहार के ज्ञान से दुनिया को देखता है। बताया था ज्ञान का मतलब क्या हुआ, चेतना का मतलब बताया था कि नहीं बताया था? चेतना का मतलब नहीं बताया था? तो चेतना का मतलब कहाँ चले गए थे आप? तो चेतना का मतलब बताया कि अब उतने को दुनिया मानता है, वही ज्ञान हुआ कि क्या है पूरी दुनिया में, क्या भाई बड़ी मछली छोटी मछली भी खाती है, ये ज्ञान हो गया उसको। क्या ज्ञान हुआ अस्तित्व के बारे में? क्या ज्ञान हुआ? बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, खाने से सब चीज चल रही भाई, जो कुछ है अपन ने जो भी कुछ किया अल्टीमेटली जो खाया वही तो अपने पास आया है। ये पूरी दुनिया खाने की चीज है, हम खाने वाले बस कई हैं और सभी एक दूसरे को खा रहे हैं। ये जो निष्कर्ष बना, ये ज्ञान बना उसका है, बलशाली जिएगा, वो सब बात बनती है। तो ये उसका ज्ञान का कंटेंट है। जितने भी आज सब्जेक्ट है, मतलब इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके जितने भी जितने आज कोर्सेज 100 प्लस कैरियर ऑप्शंस है, हां, तो वो सब जीव चेतना में, हां, लेकिन वो सभी इस कैटेगरी, बस इसी कैटेगरी में फिट होते हैं। अब स्वीकार करना बड़ा भारी है। और अपराध के लिए तैयार करते हैं, उपकार के बजाय अपराध में। ये जो ऊपर जो दो को ज्ञान मानते हैं, इकोनॉमिक्स यहाँ फिट होता है कि कैसे किसको टोपी बनाई जाए। टोपी बनाए करना क्या है? सुविधा इकट्ठी करनी है। रुको तो जरा, सुविधा कितनी करनी है? संग्रह हो जाए, आज के जिंदगी भर मेहनत ही करते रहेंगे तो एक समय लंबा हाथ मारो तो फिर बैठ के खाओ, चैन की जिंदगी जो टांग ऊपर रखो, टीवी चालू करो, फिर टीवी में क्या देखना है, कौन कौन सी रेसिपी आती है, किस तरीके सोते हैं, किस तरीके भय हैं, किस तरीके मैथुन है, ये देखो। तो चार विषय पुनः पांच समझ रहे हैं, बढ़िया एयर कूल्ड में रहो, बढ़िया ठंडा ठंडा खाओ, संडे है तो उड़िया खाओ, अगले संडे कुछ और खाओ, हैं, चाइनीज खाओ, जापानीज खाओ, ठीक हो गया ये बात। तो अभी पूरा कंटेंट उतना ही है, उसी में ज्ञान में से के लिए सब कार्यक्रम होता है। कोई भी मानव ज्ञानानुषंगी इकाई है तो ज्ञान में वो जो निर्णय करता है कि ये सच्चाई है दुनिया की, अब उसके अनुसार ही सारा का सारा निर्णय करता है। ज्ञान में से के लिए ही कार्यक्रम है, लिख लो, किसी भी मानव का लिखो, किसी भी मानव का समस्त कार्यक्रम ज्ञान में से के लिए है। और ज्ञान 13 प्रकार का ज्ञान है, क्या हो गया रे भाई? पूछो बाजू वाले से, पूछो क्या बोला। तो पीछे वाले से पूछो कहाँ गए थे। किसी भी मानव में ज्ञान में से के लिए ही सारे कार्यक्रम हैं। ज्ञान अब तक 13 प्रकार के ज्ञान पहचाने गए हैं। जीव चेतना में 9 प्रकार के ज्ञान, 5 तरह के, 4 तरह के विषय, 5 तरह की संवेदना, ये भी ज्ञान ही है। लेकिन ये ज्ञान का वो स्वरूप है जिसमें आदमी में मानवीयता प्रकट नहीं होती है। शरीर परंपरा को बना के रखा सकता है, शरीर को जिंदा रखने के लिए ये काम कर पाता है अधिकतम, और वो भी एक समय के बाद वो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि संग्रह सुविधा संग्रह के चक्कर में इतना हमने लूट खसोट कर लिया कि अब जो है वो धरती ही असुर भय खतरे में आ गई, अब हम खतरे में आ गए। अब जो ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं वो भी 4 विषय में ही बात कर रहे हैं, 5 संवेदना में कर रहे हैं, जिंदा रहने को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक खाओ भाई। तो ज्ञान का कंटेंट उतना का उतना ही है उसमें। एक केमिकल फार्मिंग करने वाला और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले का ज्ञान का वस्तु में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। आगे आगे अभी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा समझ धीरे रखो। जितना मेरे को समझ में आया है उतना आपको आया ही होगा, ऐसा मान के चलना चाहिए। जितना आपको आया हुआ होगा उतना ध्यान मेरा गया होगा, ऐसा मान के हम बात करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। सुनो तो आराम से आराम से आराम से। तो लक्ष्य यही है, ज्ञान ये है, दृष्टि इस प्रकार की, व्यक्तिवाद है, तमाम और भी चीजें यहाँ पे अपन कर सकते हैं, लेकिन मोटा हमको समझ में आ जाए कि कुल मिला के मानव का इतना ही पेरिफेरी है, इतने जगह में दिखता है। सारे कोर्सेस इन्होंने देख लिए इसी में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इसमें जिनको लगता है कि सुविधा संग्रह पाना ही लक्ष्य है, कुछ को लगता है कि इसको छोड़ देना ही हमारा लक्ष्य बनेगा, मगर उसमें कंटेंट क्या है? सुविधा संग्रह है, इतना ही है। जैसे कोई अपना के रखा हुआ है ना, जैसे एक आदमी आया किसी शिविर में आ गया हमारे, अब वो कुछ भी हम बात करें तो वो ये क्यों बोलते थे, हाँ ये ठीक करें आप, लेकिन हमारे लिए नहीं है ये। क्यों, तुम्हारे लिए क्यों नहीं ठीक? नहीं भाई, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। क्या है हम? एक बार हो गया, दो बार हो गया, 4-6 बार हो गया। मैं कहता देखो, बचपन में सभी ब्रह्मचारी रहते हैं, तुम कौन से नए हो उसमें? बचपन में सभी ब्रह्मचारी रहते हैं, और तुम जितनी बार यहाँ पे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बोल रहे हो उससे तो ये पता लग रहा है कि तुमको ज्यादा ध्यान आ रहा है वो 4-4 विषय का। तुम्हारा कंटेंट तो वही है, बार बार तुम उसी को रिपीट कर रहे हो, पूरा ध्यान तुम्हारा तो उसी कंटेंट पे। भाई जितना एक आदमी परिवार में रहता है, शादी भी हो गया, बीवी बच्चे हो गए, उसका ध्यान नहीं होगा उतना, उससे तो बेहतर तुम भी शादी वादी कर लेते यार। तो आप कहने के लिए तो उसको लगता है, उसने कहा अच्छा इतना इंसल्ट कर रहे हैं आप तुम्हारी, लेकिन इंसल्ट नहीं कर रहे, सच्चाई बता रहे हैं। अभी एक आदमी हमको बोले आपने तो हमारा अपमान कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल अपमान किया महाराज, आपको सच सच बता रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं आपको, अपमान नहीं कर रहे, आपका सही मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना। अब इसको बहुत अच्छे से समझो, तो इसमें बदला क्या उस आदमी का? क्या उस आदमी में कोई नया गुण आ गया? क्या उसमें कोई क्वालिटी एडिशन हुआ या नहीं हुआ? तो क्वालिटी एनहेंसमेंट हुआ ही नहीं है। एक आदमी को लगता है कि इसको करके ही मैं सुखी हो जाऊंगा, एक आदमी को लगता है कि इसको करके तो मैं सुखी नहीं होऊंगा, ये दोनों में ही कोई क्वालिटी एडिशन नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से पहचाने की जरूरत है। अभी रुके रहो आप, थोड़ी देर सुनो पहले, है ना। इसमें कोई क्वालिटी एडिशन नहीं है। आप इसको कैसे देखें, कैसे समझें? तो पूरे जीव चेतना में जीते हुए 4 तरह के मानव हैं, ये हमको समझ में आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका उतना ही है जितना कहा जा रहा है। एक आदमी ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं संवेदनहीन। अभी लाल पेन में लिखा है, संवेदनहीन का मतलब क्या होता है? लक्ष्य तो सुविधा संग्रह होता है, सुविधा संग्रह मेरे लिए, क्या बात करता है वो? सुविधा संग्रह सबसे पहले किसके लिए? मेरे लिए। बाद में परिवार के लिए, दुनिया के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसको हम लोग कहते हैं यार कितना इनसेंसिटिव आदमी है, तो अपनी सुविधाओं का ध्यान रखता, तेरे में इतना भी नहीं है कि अपनी बीवी थकी होगी, हारी होगी, अभी कपड़ा धो के आई होगी, खाना बना के फिर चाय बनाने के बोल रहा है, क्या है मतलब? अब वो कोई गलत कर रहा है थोड़ी, उसका तो ज्ञान उतना ही है, सुविधा संग्रह की, संबंध गाय के लिए है यार, संबंध सुविधा के लिए है, संबंध से। तो फिर अगर तुम इतना नहीं करते फिर काय के तुम बीवी हो, काय के तुम पति हो, काय के तुम बच्चे हो, काय के माँ बाप हो? तो इसको हम लोग अभी जीव चेतना में भी इसको बहुत गाली हम लोग देते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, है ना, ये तो बहुत ही संवेदनहीन है, इनसेंसिटिव आदमी के रूप में हम इसको पहचानते हैं। इसी में एक और आदमी भी होता है, क्या आदमी होता है वो, उसको बोलते हैं संवेदनशील। ये संवेदनशील आदमी क्या होता है, सुविधा संग्रह ही लक्ष्य है, लेकिन अब मेरे लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए। हमारे हिंदुस्तान में देखोगे तो ज्यादातर महिलाओं को आप देखोगे तो इसी में पाते हैं, सुविधा संग्रह ही जिंदगी का लक्ष्य उनका भी है ना, लेकिन पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार को जोड़ने आते हैं तो ऐसा लगता है उनमें बहुत सारा एडिशन आ गया, कितना करती हैं वो, और सच में करती हैं, लेकिन कोई क्वालिटी एडिशन थोड़ी हो रहे हैं। एक आदमी उस था जो अपने लिए पहले चाय मांगता है, एक आदमी पहले दूसरों को चाय पिलाता है, अभी इसको हम कोई डिग्री कर देते हैं, ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है, ऐसा हम लोग मानव करते हैं, कैटेगरी हम बनाते हैं, यार उससे तो बेहतर आदमी है ये जो आदमी खुद बना के पी लिया, किसी को पूछा ही नहीं, कम से कम दूसरे को पूछा तो सही, ये ठीक है, हम इसको ऊपर नीचे कर दें, हमारा कैटेगरी बना लें, लेकिन दोनों में कोई क्वालिटी एडिशन नहीं है, दोनों के पास कोई कंटेंट नया नहीं आया है, इसलिए दोनों एक ही कैटेगरी में। हाँ जी, वो जब तक वहां से बदलेगा नहीं, लाभ ज्ञान है ना, जो लक्ष्य ज्ञान दृष्टि ये सब बदलेगा नहीं, तब तक वो वहीं का वहीं है। इसको इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। भाव इतना रहता है पूरे सबको, सुविधा संग्रह सबको चाहिए, पहले परिवार के लिए फिर मेरे लिए, है ऐसा भी नहीं कि अपराध की बात है, उसके अंदर ये स्वीकृति हो गई कि सुविधा संग्रह ही सब कुछ है, लेकिन यार अपने लिए खाया पिया तो क्या खाया पिया यार, तो परिवार के लिए हो गया। अब इसको लोग मानते हैं कि उसमें काफी काफी जागृति आ गई, जागृति दूर तक नहीं आई है, जागृति नहीं आई है, लेकिन यही है कि दूसरों के लिए अब खाली उसका बदल गया, सुविधा संग्रह मेरे लिए की जगह परिवार के लिए हो गया। एक और होता है जिसको कहा संवेदनशील का, अति संवेदनशील, अति संवेदनशील व्यक्ति को देखने गए तो इसका लक्ष्य उतना ही है, सुविधा संग्रह ही है, लेकिन परिवार के लिए भी नहीं, समाज के लिए। तो सुविधा संग्रह क्या कर रहे हो भाई, बोले सर मैं है ना वो लड़कियों को कन्यादान में मदद करता हूँ, शादी कराता हूँ, कन्यादान करता हूँ, क्या करता है भाई इसमें? तो कन्यादान का मतलब ये निकला कि वो कुछ सुविधा संग्रह उपलब्ध करा देते हैं, हाँ वो सुविधा संग्रह करता हूँ, अब अपने लिए नहीं करता हूँ, चींटी खाना खिलाता हूँ, हैं गाय को हमारा चारा खिलाते हैं, ठीक, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे उनको हमने पढ़ने की व्यवस्था करी, जहाँ पर पैसे की जुगाड़ नहीं थी उनको पैसे को उपलब्ध कराए, और कैसे तो भी उनको स्कूल में एडमिशन कराया, उनको पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा क्या हो गया भाई, वो भी अच्छे कलेक्टर बनेंगे, फिर क्या होगा, सुविधा संग्रह में लग जाएंगे। तो अब जीना गाय के लिए है, समाज के लिए है, सुविधा संग्रह लक्ष्य, लेकिन दृष्टि उतना ही है, कार्यक्रम उतना ही है, योजना उतनी है, खाली जो जो बड़ा छोटा कुछ नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ है ना, खाली जो क्या बोलते हैं इसको, जिसके लिए करते हैं वो व्यक्ति बदल गया, खाली पहले अपना शरीर था, फिर परिवार के शरीर परिवार तक हो गया, उसके बाद फिर वो कुछ और हो गया, मतलब परिवार से अधिक कहीं चला गया, दायरा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, दायरा बड़ा होना तो ज्ञान के बाद ही दायरा बड़ा होता है, तो क्या हो गया, वो तो वही मुद्दा है, लेकिन अपने लिए कपड़ा नहीं पहनता है, किसी एक आदमी ने देख लिया कि भाई हमारे देश में लोगों को कपड़ा ही नहीं मिलता है, तो जब तक हमारे देश में सबको कपड़ा नहीं मिलेगा तब तक मैं आधा कपड़ा पहनूंगा, है ना, ऐसा बोल दिया उसने भाई। अति संवेदनशील हो गया वो आदमी, इसको बोलते हैं अति संवेदनशील, ठीक। लेकिन इसके लिए भी मुद्दा उतना ही है। फिर आगे पूरी इनके दर्शन पढ़ लो आप, पूरी किताब पढ़ लो, सब पढ़ डालो, उसमें इतना निकल के आता है कि कुल मिलाकर आदमी सुखी तभी होगा जब सबको अपने मन मर्जी स्वतंत्रता पूर्वक सुविधा संग्रह मिलेगी, वो लोग सुखी रहेंगे। और ऐसा जो राजपाट होगा उसको हम सुराज कहेंगे, जिसमें सबको प्रत्येक सबको बराबर आवश्यकता अनुसार श्रम पूर्वक सुविधा संग्रह सबको उपलब्ध हो जाएगा, उस देश का सभी निवासी सुखी हो जाएगा, उसको बोला स्वराज, है ना, सुराज कहा गया, है ना। नहीं, अब ऐसी सुराज के लिए शिक्षा लगेगी, उसको बोल दिया हमने, है ना, उसको हमने कोई नई शिक्षा नाम दे दिया, नई तालीम नाम दे दिया, नया ये कर दिया, वो कर दिया। वो क्या करेगी भाई, श्रम पूर्वक हर एक मानव को कैसे सुविधा संग्रह उपलब्ध हो जाए, सबको मौका मिले बराबरी का, यहाँ भी बराबरी का मौका मिले, सभा में भी मिले, लोकसभा में मिले, विधानसभा में मिले, नौकरियों में मिले, है ना, उत्पादन में मिले, विनिमय में मिले, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। उसके बाद कोई क्वालिटी नहीं है कि यार नौकरी चाहिए ही नहीं, संग्रह चाहिए नहीं, सुविधा चाहिए नहीं, ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, उतना ही मुद्दा है। लेकिन अब पूरे समाज के सब लोगों को मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, इस प्रकार की बात इसमें बनती है। तो तीसरे कैटेगरी का आदमी है जो अति संवेदनशील है। अभी इसमें एक और बहुत बड़ा लफड़ा है, बहुत ही खतरनाक लफड़ा है, थोड़ा ध्यान देने पता लगता है। जो बहुत ये संवेदनशील व्यक्ति हैं वो अपने लिए संवेदनहीन हो जाते हैं। सब बच्चे बोलते मम्मी थोड़ा तो ध्यान रखा करो, देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर का ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ी देर के लिए थोड़ा घूमाओ टहलाओ, दूध थोड़ी भाग जाए कहीं, दिन भर दूध गर्म कर लो, दही जमा लो, ये करती रहती हो, थोड़ा वॉक मार लो, ये करो, थोड़ा अपने लिए भी ध्यान दो। तो अब इसमें संतुलन नहीं है, संतुलन आएगा तो न्याय हो जाएगा, न्याय तो तभी होगा जब जाकर जागृति होगा, उसके बिना न्याय होगा नहीं। तो जो संवेदनशील व्यक्ति हैं वो स्वयं के लिए संवेदनहीन है, जो अति संवेदनशील व्यक्ति हैं वो अपने परिवार के लिए भी संवेदनहीन है। इतने निष्ठुर, इतने कड़क, इतने इतने एडामेंट, इतने जिद्दी कि एक तरफ वो पूरी दुनिया के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं और अपने परिवारों के प्रति, है ना, संवेदनहीनता को व्यक्त करते हैं। और हमेशा उनमें द्वेष बना रहता है, उनका परिवार रोता रहता है, खिंचता रहता है, टूटता रहता है, नाम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी पीड़ा सहन करता है, इतना दर्द झेलता है। तो उस आदमी का एक स्टेटस तो दिखता है इतना संवेदनशील कि धरती में अगर जब तक सबको कपड़ा नहीं मिलेगा पूरा तब तक मैं पूरा नहीं पहनूंगा, और दूसरी तरफ अपने परिवार के प्रति एकदम सूखा ड्राई, सुबह उठो तुमको सबको लेटरिन साफ करनी है तो करनी ही करनी है, बच्चों का नहीं मन है भाई, पत्नी का नहीं मन है ना, और वो समझ के करना चाहते हैं, कुछ नहीं ये तो होना ही है ना। तो इनमें कोई ये नहीं कि ये कोई बड़ा हो गया, दायरा बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, शिफ्ट हो गया कहीं, यहाँ से वहाँ हो गया, वहाँ से वहाँ हो गया। लेकिन संवेदनशील, अति संवेदनशील व्यक्ति भी संवेदनहीन दिखाई पड़ते ही हैं। ये कभी ऐसे दिखते हैं, कभी वैसे दिखते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि ये तो बड़े महान हो गए जी, इनमें वो संवेदनहीनता भी रहती है, वो हमको दिखाई नहीं देती है। अध्ययन करेंगे समझेंगे तो समझ में आती है। एक और व्यक्ति इसी में होता है इसी कैटेगरी में, उसको बोलते हैं, अब वो संवेदनशीलता से बाहर आकर, है ना, संज्ञानशीलता का जिज्ञासु हो जाता है। अभी वो क्या हो गया, क्या क्वालिटी आ गया, क्या नहीं, कोई क्वालिटी नहीं आया, संज्ञानशीलता का जिज्ञासु, इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो। उसको खाली इतना पता चल जाता है कि सुविधा संग्रह में सुख नहीं है, सुविधा संग्रह में सुख नहीं, किस में है ये पता नहीं, कहां है ये पता नहीं। क्वालिटी एडिशन कुछ हुआ क्या, हाँ पहुंच जाता ना सुविधा। अब भाई जितने भक्ति व्यक्ति में लोग गए हैं वो क्या चीज है, कोई क्वालिटी एडिशन नहीं है। फिर ये भी देखा गया, कभी यही व्यक्ति ऐसा भी हो जाता है और कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। ये भ्रमित मानव के ये चार स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं इस पूरे स्पेक्ट्रम में, मतलब चार पूरे स्पेक्ट्रम में चार घाट दिखाई देते हैं, इसके बीच में पूरा भ्रम का संसार है, और कभी ऐसा भी करता है, कभी वैसा भी करता है, कभी कैसा भी करता है। कभी इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी इसके लिए ऐसा होता है, उसके लिए वैसा होता है, उसके लिए ऐसा होता है। हमारे में एक डिग्री बनाने का हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है, हमको लगता है कि अगर ये चौथे नंबर का आदमी मतलब वो ज़्यादा करीब पहुँच गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, आप भी अध्ययन करोगे, सुविधा संग्रह में लिप्त रहते हैं और उनको पता रहता है इसमें कोई सुख नहीं है। अब क्या करें, बोले सर कुछ काम ही नहीं है, अब करें क्या, है ना, कुछ काम ही समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें। जब तक कोई विकल्प ऐड नहीं होता है तब तक इनमें कोई क्वालिटी है ही नहीं। इसीलिए कहा था हम बेहतर से बेहतर की ओर जाने का कार्यक्रम नहीं है, ये बदतर से बेहतर की बात है। ये पूरे स्पेक्ट्रम में कोई क्वालिटी नहीं ऐड हुआ है, और ये आज नहीं, हर काल में, हर समय में, मानव में इस प्रकार से चार प्रकार के लोगों को आप देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, पहचान पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे। हमारे अंदर इनका जब डिग्री बनाते हैं, इससे ये बेहतर है, उससे वो बेहतर है, उससे वो बेहतर, इस प्रकार से हम जो है ना, हम खुद ही अपने में एक भ्रम का जाल को खोल लेते हैं और फंस के बैठ जाते हैं। जब तो संक्रमण की जरूरत नहीं पड़ी इसके हिसाब से, तो है ना, ये पूरे तक संक्रमण नहीं हुआ है, आदमी इसमें रोल अप हो रहा है, पीढ़ी घूम रही है, एक पीढ़ी कहीं पहुंच गई कि ये सुविधा संग्रह में सुख नहीं है, दूसरी उससे शुरू करती है, यार छोड़ो पापा कहाँ लगे, बाजू वाला यहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया, हम पीछे रह गए तुम्हारे चक्कर में, और वो तेजी से लपकते हैं सुविधा संग्रह में, थोड़ा काम करते हैं, उसकी अगली पीढ़ी और थोड़ा आगे दौड़ती है, उसके बाद अगली पीढ़ी बोलती है देखो इसमें कोई सुख नहीं है, फिर वो बंद करते दुकान अपनी, है ना, और फिर वो एक जिंदगी ऐसे निकालते हैं, उनके बच्चे फिर से स्ट्रगल करते हैं, फिर दौड़ते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये रोल होते रहते हैं, है ना। गांधी जी के बच्चे दारू पीते हुए पाए जाते हैं, गांधी जी की पीड़ा में ही, है ना। हम बोलते हैं कि देखो वो तो कोई संस्कार ही ऐसे संस्कार पैदा हो गया होगा, है ना, ऐसे करके दूसरा हमारे पास परिभाषा है, फट से लेबल चिपकाया, साइड में कर दिया, अरे हमसे कोई गलती हो रही है ये भी तो देखो। तो अगर हम समझेंगे तो दिखता ही है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी का चक्कर चल रहा है। हमारे दादाजी बोले महान आदमी थे जी, इतने पैसे थे उनके पास, फिर उनके उनने गलती करी और सब बांट दिए जी, बोले क्या है ये संत, है ना। हमारे पिताजी बताते हैं उनके दादाजी जो थे उनके पास 2000 एकड़ जमीन थी यहीं पे मक्सी में, रही होगी भाई, फ्री में मिलती थी उस समय तो। फिर कोई काला बुखार आ गया, लोग मर गए, उसके बाद अंग्रेज आ ही चुके थे जब तक, तो जितनी जमीन उतना तोजी भरो, तोजी बोलते थे यहाँ पे, रेवेन्यू लगान, औलाद है तीन, क्या करें इसका, गांव में कोई है ही नहीं। आप सोचो कहीं गांव में कोई आदमी नहीं हो, अपने औलाद तीन हो, बाकी सब मर गए हो, अब ऐसे में आदमी क्या करेगा, इस संसार में कोई सुख नहीं, सुविधा में कोई संग्रह में सुख नहीं। बुलाओ लोगों को अपने गांव से, कहेंगे बुला के लोगों को जमीन बांट दिए, है ना, बोले बहुत है अपने पास तो बांट दिए भैया, अब क्या करोगे। दो पीढ़ी का लगाया, बड़ा गलत काम किया तुम यार, आज हम 200 एकड़ जमीन के लिए अभी तक ढूंढ रहे हैं, फिर हम लोग मेहनत करें पैसे कमा रहे, फिर इकट्ठे कर ले, है ना। तो ये इसमें क्या उपलब्धि हुआ, गेन क्या हुआ, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। तो कभी भी किसी को भास ही जाता है कि इसमें सुख नहीं है, करते करते जाता है इसमें कोई सुख नहीं है, क्योंकि चाहत बड़ी चीज है। इन चारों जगह में मानव में चाहत है लेकिन योग्यता नहीं है, तो वो कभी ये पकड़ता है, वो छोड़ता है, करते रहता है। हम सोचते हैं कि बड़ा क्वालिटी आ गया जी इसमें कोई क्वालिटी एडिशन है ही नहीं। जीव चेतना का चिंदी भी नहीं मानव चेतना में जाता है। ये सब का मतलब ये हुआ कि ये सब जो कुछ भी है, ये इसके अर्थ में कोई क्वालिटी हमारे में नहीं है। मानव चेतना से संपन्न होने के लिए एक निश्चित क्वालिटी जीवनगत रूप से, मानवगत रूप से हमारे में है ही, है ना। ये जागृति क्रम में इस प्रकार की वैरायटी है, इसमें कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है कि ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी। जब भी आप ये करोगे आपका साथ संकट बनेगा, आपके अंदर अध्ययन की प्रवृत्ति रुकेगी, घटेगी, कोई दिक्कतें आपको आने वाली है। मानव का अध्ययन हो गया, ठीक है ना। ये बात आप देखते हो, आप पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। जैसे आप देखते हो कि एक दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, प्रॉपर्टी विवाद हो गया, एक भाई ने एक भाई को बोल दिया कि देख तेरे को एक सुई की नोक बराबर भी जमीन में नहीं देने वाला, है ना। वो तो वो भी पगला था, उसने बोला भैया इतनी चाहिए भी नहीं यार, तू रख ले, है ना, मेरे को तो भाई चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। वो तो स्पष्ट वहां भी नहीं था, वहां तो प्रॉपर्टी धर्म है, प्रॉपर्टी धर्म है, और धर्म युद्ध हो रहा है। प्रॉपर्टी के विवाद को धर्म युद्ध नाम देते हैं, सोचो हमारी जागृति क्या है। ठीक, अब हो गया भैया, वहीं पर वो आदमी को हम तमाम गाली दे रहे हैं कि वो पापी है, उसका संहार करने के लिए ये हो रहा है वो हो रहा है। वहीं पर वही आदमी किसी दूसरे के साथ जब संबंध को पहचानता है तो वो उसको बराबर का राजा बनाता है, बराबर बिठाता है, बोलता है कि तो आप मेरे बराबर हो जाओ। तो वो बोलता है मैं आपके बराबर हूँ नहीं, इसलिए बैठ नहीं सकता आपके साथ, मैं आपका मित्र नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो राजा भी नहीं हूँ। तो उसको एक जगह राजा राजा बनाता है, राजपाट देता है। अब बोलिए, अनजाने को तो वो राजपाट दे देता है और जान पहचान वाले आदमी को, रिश्तेदार को, तो वो सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देता है। अब इसमें कौन आदमी गलत है? अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो क्या सही हो गया? महान आदमी निकला। अगर कर्ण का पुराण बनाएंगे अपन, उसका दुर्योधन का, तो ऐसे बना सकते हैं? उसकी उसके एंगल से किताब लिखें तो कैसा है? बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसके बाप के बाप अंदर था, उसके नाम पे आप खिल्ली उड़ा रहे हो उसकी। आप ही ने घर में ऐसी फ्लोर बना कर रखी, कहीं पानी जैसे दिखती है, कहीं फर्सी तो बेकू बनाने का पूरा डिजाइन तो आपने बना के रखा है। फिर मेहमान आने के मेहमान के कमरे में गए तो फिर गिर गया एक आदमी, फिर ऊपर से हंसते अंधे के बेटा अंधा है, और अपमान हो गया, सम्मान सबको चाहिए, है ना। अब ये निकालो, आप ऐसे निकालोगे तो पता लगेगा गलती किसकी हुई। इसीलिए देखते हो आप देखोगे तो है ना, आपको पता नहीं चलेगा किसकी गलती है। जीव चेतना में, जीव चेतना में जीना ही गलती है, बाकी कोई गलती नहीं है। होते ही अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो होता है, कोई पिक्चर बनाता है, वो पहले से वो अगर विलेन के पक्ष में बैठ के बनाता है तो विलेन कैसे विलेन बना उसके बारे में पूरा पूरी कहानी तैयार होती है, खलनायक होता है वो, है ना। वो 15-20 शुरुआत के 15-20 मिनट में कैसे एक एंग्री यंग मैन तैयार होता है, वो तैयार रहता है। यदि आपने वो 20 मिनट की पिक्चर नहीं देखी तो आपको लगता रहता है यार ये पिक्चर क्या चल रही है, तो ये है ना, ये तो ये हीरो दिखा रहे तो विलेन जैसा काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन आपने 15 मिनट की शुरुआत की देख ली कैसे वो विलेन तैयार हुआ, अब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो आपका दृष्टिकोण कभी विलेन के पक्ष में होता है, कभी हीरो के पक्ष में होता है। ये दोनों जो हमारा पक्ष बनता है इसी को बोलते हैं अन्याय के दृष्टिकोण है। कभी कभी विलेन के पक्ष में होता है, कभी इसी को बोलते हैं अन्याय की दृष्टि। दोनों के पक्ष में आ जाओ, क्या हम कभी दोनों के पक्ष में आ सकते हैं? आ ही सकते हैं, है ना। जैसे अभी क्या होता है, अभी अगर हम देखेंगे ये सब में क्या हो गया, ये सब में क्या होता है, शोषित के प्रति हमारी सहानुभूति होती है, शोषित के प्रति हमारी सहानुभूति है और शोषक के प्रति हमारे में द्वेष है। जबकि अगर हम उभय पक्षी हो जाते हैं तो शोषित भी जीव चेतना का प्रोडक्ट है और शोषक भी जीव चेतना का प्रोडक्ट है। उभय पक्षीता हमारे माती मानव चेतना को देखने के बाद अब यह समझ में आता है, हम दोनों के प्रति हमारे अंदर सहानुभूति होता है कि हमको अभी लगता है कि शोषित ही दुखी है, उसके दुख के लिए हमारे अंदर सहानुभूति है। और इसके बाद अब चीजें बदल गई, अब क्या हो गया, शोषक भी दुखी है और वो भी ऐसा दुखी नहीं रहना चाहता, वो भी गलती से दुख दे रहा है। अब यहां से बात बनती है, ये क्वालिटी एडिशन कहां से आता है, ये क्वालिटी एडिशन संक्रमण के बाद ही आता है, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होने के बाद ही ये क्वालिटी आता है। उसके पहले हम एक पक्षी रहते, उभय पक्षी नहीं रहते हैं, मानव चेतना में ही उभय पक्षीता आती है। अब वहां से एक गुणवत्ता जिसको बोलते हैं गुण, जो है वो परंपरा का गुण उसमें व्यक्त होता है। तो जीव चेतना में जीते हुए चार तरह का मानव, इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, अच्छा लगने के आधार पर है, किसको कहाँ अच्छा लग गया, किसको कहाँ अच्छा लग गया, किसको कहाँ अच्छा लग गया, है ना। सम्मान की इन सब जगह पर परिभाषाएं ठीक नहीं है, विश्वास की परिभाषा ठीक नहीं है, तो उन सम्मान गलत परिभाषाओं के आधार पर पाने के लिए काम करते हुए इस प्रकार के चार कैटेगरी में आदमी पाए जाते हैं, चाहे इसमें भौतिकवादी हो, चाहे इसमें आदर्शवादी हो, अध्यात्मवादी हो, वो सब इसी के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक। अब ये सब मानसिकता में चेतना में तो ये सब चलता रहता है, करते कुछ और रहते हैं, कभी कभी होता कुछ और है, क्या हो जाते हैं, कोई स्किल्स डेवलप हो जाती है, कोई है ना कोई साधन बन जाते हैं, कोई भाषा विकसित हो गई, है ना। तो ये उपलब्धि हो गई मानव जाति में कि भाषा विकसित हो गई, कोई साधन बन गए, ये यंत्र बन गए, तमाम तरह के यंत्र और भाषा, खाली दो ही उपलब्धि मानव जाति में अब तक हुआ है सकारात्मक भाग में। और इसके लिए है ना, चेतना के स्तर पर काम भी चलता रहता, होना कुछ और हो गया है ना, तो वो जो उपलब्धि हो गई उसको मानव स्वीकार कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बात बनी, इसको हम लोग कह रहे हैं जागृति क्रम में जीते समय ये सारी कथा कहानी हो रही है। ठीक, अब एक जागृति की बात आ गई, उसको तो इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल होता ही है, होता ही है, अरे सुखी तो हर आदमी महसूस करता है, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, सुखी महसूस करना या नहीं करना का कोई मतलब नहीं है। सुख की जब भी बात हो रही है तो प्रमाण पूर्वक सुख की बात हो रही है ना। हर दारू पीने वाला पार्टी होता है सुखी रहता है, दिन भर याद रखता है सुखी रहता है, तो मतलब शाम को पार्टी होने वाली सुखी रहता है वो। इसमें सुख क्या चीज है वो बता देते हैं। नाम ही सुख है, रूप ही सुख है, पद ही सुख है, बल ही सुख है, धन ही सुख है। अभी इतने होता है कि नाम के लिए पद, पद के लिए नाम, है ना, तो उपलब्धि क्या वो लिख लेते हैं। क्या है भाई सम्मान, क्या है वही सम्मान ही सुख है। वो क्या है, रूप, पद, बल और धन ही सुख है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है नाम है। तो आज नाम है या नहीं है कोई बात नहीं, रूप ही मिल जाए, और रूप है तो नाम हो जाए, और नाम हो जाएगा तो पद बल धन सब आ ही जाएगा। तो ये जुड़ा हुआ मामला, अब आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है वहां। तो रूप, पद, बल, धन और उससे जुड़ा हुआ नाम, यही उपलब्धि है, यही उसका सुख है। ऐसा नहीं कि सुख नहीं है उसको, एक अति रूपवान को सुख रहता है, एकदम ठान से घूमता हो तो सुख रहता है उसका, उस सुख का कोई प्रमाण नहीं है, उस सुख की निरंतरता नहीं है, वो घटता रहता है ना। तो रूप से भी नाम होता है, और नाम हो जाता है तो अपने आप ही रूप अच्छा लगने लगता है। पद से भी नाम होता है, और नाम हो जाता है तो पद अपने आप ही चले आते हैं, मिल जाते हैं। आज प्रधानमंत्री पद है, उससे अपने आप ही नाम हो जाते हैं, और बहुत नाम हो गया तभी तो प्रधानमंत्री बने थे। बल से भी नाम बढ़ता है, नाम बनता है, नाम से भी बल हो जाता है, और धन से भी होता है। कोई रूप, पद, बल, धन के लिए काम करता दिखेगा, कोई नाम के लिए काम करता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो सुख नहीं है उसको, ऐसा नहीं है, ये सब सुख है जो ब्रह्म चेतना में, वही सुख है। रूप, पद, बल, धन, नाम ही सुख है, शब्द का प्रयोग, लेकिन वो यही सब करेगा, समाधान, चेतना, व्यवस्था, ज्ञान। अब आप पढ़ गए ना, आपके विकास, स्वराज्य, स्वतंत्रता, स्वत्व, अब आपको ये सब शब्द, क्योंकि शब्द अपने पुराने ले रखे हैं, यहां पर भी वही शब्द है, वहां पर भी वही शब्द है, सुन के हमको भ्रम सा लगता है कि ये तो यार वही कुछ बात कर रहे हैं, लगता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, लेकिन जब समझते हैं तब पता चलता है कि आखिर क्या कह रहे हैं। ये ठीक है ना बात। इस प्रकार से जीव चेतना में जीते हुए जितना भी वैरायटी का आदमी है, काफी वैरायटियां हैं। हाँ भैया, हाँ बताइए। आ जाइए आ जाइए, वहां यहां में जगह बदलेगा बोलने से। बोलिए बोलिए। ये सारा इनका कार्य कार्यव्यवहार कैसे होगा? केवल केवल सुविधा संग्रह के लिए होगा, है ना? तो इनको अगर धन कोई भी प्रकार से मिले, लेकिन मुझे चाहिए, चाहे चाहे दूसरे के कत्ल करके मिले, चाहे भ्रष्टाचार करके मिले, चाहे कोई भी करके मिले, लेकिन मुझे मिले। ये भ्रष्टाचारी वहां एक एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन, आगे बढ़ते हैं, संवेदनशील। एक संवेदनशील है भाई, मेरे संवेदनशील में ये अपने लिए संवेदनहीन हो गया ऐसा नहीं, वो भी कर सकते हैं, दोनों दोनों कैटेगरी आता है। संवेदनशील कह रहे हैं कि भाई जो मैं संवेदनशील की परिभाषा कैसे देता हूँ मेरे अपने अनुसार, कि भाई जो मुझे मिल रहा है, जैसे कि जो मुझे मिला भाई, जैसे मुझे भूख लगती है तो मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लगती है तो मुझे रोटी चाहिए, मुझे ठंड लगता है तो मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे बरसात होती है तो मकान चाहिए। ये भी दूसरे को मिल जाए, ये दूसरे को मिल जाए, ये व्यक्ति जो है इससे कम में वो धन के लिए लड़ाई नहीं करिए, ये मार डालने के लिए तैयार होगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बाप के सिर पे हाथ लग के, वो जो है जब धन और बाप अगर यहाँ होगा तो धन को चूस करेगा, बाप को चूस नहीं करेगा। तो ये व्यक्ति जो है धन को इस कैटेगरी का नहीं है, ये इस कैटेगरी का है भाई, मेरे को भी मिला है वो दूसरों को भी मिल जाए, ये संवेदनशील। तीसरी अवस्था अति संवेदनशील है ना, जैसे मेरे को मिला, परिवार को मिला, समाज को भी मिल जाए, बहुत लोगों को मिल जाए, समाज को भी मिल जाए, है ना। इसमें होता है भैया जो कह रहे हैं वैसा नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि महात्मा गांधी के लिए हुआ, वो दूसरों को देने के लिए परिवार को देना भूल गए, दूसरों के लिए समय लगाते थे, परिवार के लगाने के लिए भूल गए, परिवार के साथ समय लगा ही नहीं पाते थे, इसी से आक्रोशित होकर के उनके बेटे ने गलत मार्ग किया, दारू पीने लगे और सारे चीज करने लगे। लेकिन उनकी भावना देखिए, कोई भी चीज की भावना देखिए आप, वो व्यक्ति घर के लिए सही चाहता है ऐसा नहीं है, अब उनकी मानसिकता में बड़ा चीज हो गया, वो रूप के लिए ऊपर नाम के लिए कर रहा है ऐसा नहीं है, उनके अंदर संवेदना आई कि भाई मेरे को मिलता है, परिवार को मिलता है, वही चीज समाज को भी उपलब्ध हो, समाज भी में क्यों, इसीलिए गरीबी अमीरी गरीबी की खाई मिटना चाहिए, ये दर्शन के पूरी रोशनी में आते हैं, तो अमीरी गरीबी की खाई को भी मिटाने के प्रयास में वो मिटना चाहिए, ये होता है ना, वो भी मिटेगा, वो भी क्या है, दुख का कारण ही होता है, अपने पराये मिटना चाहिए, वो भी दुख का कारण है, उसके प्रकाश में एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है, उसी को पहले से भी अमीरी भी गरीबी का खाई बना ही था, वो संतुलन हो उसके लिए वो प्रयास करता है, उस स्थिति जैसे उनकी जितनी स्थिति, क्योंकि पूर्ण जागृति नहीं हुई। अब है ये है जिज्ञासु, अब उन्होंने जान लिया भैया धन में कोई सुख नहीं है, अब वो किस में सुख है वो ढूंढ रहा है, अब वो धन के लिए बिल्कुल लड़ाई नहीं करेगा, भैया धन है मेरे भी पेट के लिए थोड़ा चाहिए, आपको चाहिए तो उदार हो जाता है, यहाँ कंजूसी, ये तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो भैया तुमको काट के भी मुझे धन चाहिए, तुमको काट के भी मुझे धन चाहिए, और ये जो है ले भैया धन लेना तो ले, मैं और थोड़ा और कमा लूंगा, लो मुझे तो भाई, क्योंकि धन में सुख नहीं है, धन तो थोड़ा बहुत मेरे पेट चलाने के लिए कर ही लूंगा, है ना, मुझे कुछ बड़ी चीज चाहिए उसी की खोज में। अब ये व्यक्ति ज्ञान को सुनेगा कि ये व्यक्ति ज्ञान को सुनेगा, किन कौन जो है पात्र हुए ज्ञान को सुनने के लिए, आप देख सकते, जिनको सुविधा संग्रह में अभी सुख नजर आ रहा है, वो ज्ञान को सुख सुनने के लिए, सुनने की औकात होगी, नहीं होगी, नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर भैया एक मिनट ना, इसको निष्कर्ष में मत ले जाओ, आप इस बात को निष्कर्ष में ले जाओगे तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, सुनो मेरी बात, है ना, तो आप अपना पक्ष रखो, अगर निष्कर्ष में ले जाओगे तो देन यू हैव टू आंसर द ऑल क्वेश्चंस, है ना, वो आपको दिक्कत आने वाली है। चारों ही लोगों में थोड़ा सोचो, चारों ही तरह के जो मानव है, अपन लोग यहाँ अध्ययन करने के हिसाब से बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं, चारों तरह के मानव का जो कंटेंट क्या है, किस पर वो काम कर रहे हैं, विषय वस्तु क्या है, मान्यता क्या है। सुनो तो थोड़ा समझो भाई, मान्यता ये है कि सुविधा संग्रह में ही सुख है, ये मान्यता है ना भैया, सुविधा देखो गिरेगा, सुविधा संग्रह में ही सुख है ये मान्यता है। अरे मेरे, अरे मेरे भाई, पहले तीन तीन पहले आराम से बात करते थे भैया, रिलैक्स। तीसरे तीन कैटेगरी के जो मानव है उसमें मान्यता यही है कि सुविधा संग्रह को पाना ही सुख है, और मानव में क्या हो रहा है, एक आदमी ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है, दूसरों को मौका नहीं मिलता है, ध्यान संवेदनहीनता का बना रहता है, इससे गड़बड़े। तो ये एक मान्यता है, ठीक, ये बेसिक प्रिमाइस बदला नहीं है, तीनों केसेस में प्रिमाइस बदला नहीं है, ऐसा नहीं है। तमाम तरह के भ्रष्टाचारी, सुनो भाई, अध्ययन करने की बात है भाई, तो तमाम तरह के भ्रष्टाचारी जब पकड़ाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, कुछ होता ही है, पता लगता है क्यों किया, मेरी माँ ने बोला था कि धन कमा के ला, मेरी पत्नी को मर्सिडीज कार चाहिए थी, हमारे बच्चों को लगता था कि यार हमको पढ़ाना है, उनको अच्छे डेली कॉलेज में पढ़ाना है, अच्छी जगह पढ़ाना है, तो उसके लिए करते थे। तो अब ये गलती निकालने के कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये हमको समझ में आ जाए कि ये सब में कॉन्शियसनेस का एक लेवल है, उस लेवल में एक्चुअली रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता तीनों को नहीं मिला, रास्ता चौथे को भी नहीं मिलता है, चौथे के पास भी रास्ता नहीं है। तो तुलनात्मक रूप से ये जो कह रहे हैं वो ठीक हो सकता है, तुलनात्मक रूप से कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई हो सकता है कि पूरे देश के लेवल पर लड़ाई कर रहा है, पूरे देश के लिए, उसको लगता है मेरा देश तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ विकास होगा, तो दूसरे देशों के साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कुछ हो रहा है ना, वो पूरी धरती के साथ खड़ा होने की जगह में नहीं आया। जब तक एक कॉन्शियसनेस इवॉल्व नहीं कर जाता तब तक हम सबके लिए कोई अच्छा हो जाए ऐसा नहीं सोच सकते, हम सोच ही नहीं पाते। और मान्यता उतनी ही रहती है कि सुविधा संग्रह में ही सुख है, और अगर ये सबको बराबर नहीं मिलेगा तो दुखी दुख है। तो इसी से कम्युनिज्म भी निकलता है, इसी से कैपिटलिज्म भी निकल के आ रहा है। कैपिटलिज्म क्या है भाई, सुविधा संग्रह में ही सुख है, और यदि किसी के पास होगा तब तो किसी को देगा, तो किसी के पास होने तो इकट्ठा है ना, तो मैं मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, मैं सबको सबको ध्यान रखूंगा भाई, व्यवस्था बनेगी, ये होगा, रिजर्व चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा तर्क लगाते हैं, और तर्क निकाल के कोई एक सेंट्रलाइज एक्टिविटी की तरफ हम जाते हैं, वो सेंट्रलाइज एक्टिविटी हो गया कैपिटलिज्म। उसमें मान्यता यही कि सुविधा संग्रह में ही सुख है, जैसे हम लोग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, अगर कोई उसको देखे कि सम्मान और विश्वास में सुख है, इसको अगर नहीं ध्यान दे तो हमारा पूरा अप्रोच क्या है। अभी एक तरफ से देखोगे तो कैपिटलिस्टिक अप्रोच है, एक तरफ से देखने पर लगता है कि हम कैपिटलिस्ट हो गए, कुछ पैसे वाले पैसे लगा रहे हैं, कुछ कार्यक्रम खड़ा कर दे रहे हैं, और देखो उनके कारण ही उदारता व्यक्त हो रही है, और आज उनको है ना या अकाउंट इनाम दो भैया है ना, बाकी गरीब का क्या था, वो तो काम ही करता था, वहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है। तो एक प्रकार से अगर देखेंगे तो ये सारा भी कैपिटलिस्टिक दिखता है। दूसरी तरफ से हम देखें तो कैपिटलिस्टिक अप्रोच क्या है, समझ में आ गया कि उसमें ये मान्यता है कि भैया कहीं तो चाहिएगा ना, कोई तो होगा जिसके पास पैसा होगा, तब तो लगाएंगे, तब तो बातें आगे चलेंगी। दूसरा अप्रोच ये आ गया कि इन सब सुविधाओं को सदुपयोग करने की जगह पर सबके सबको बराबर मिल जाए, सुविधाएं सबको बराबर मिले, सब सुविधा सबको बराबर मिलेगा, मतलब हो गया अब यहाँ से आगे कम्युनिज्म। क्योंकि लड़ाई इसी बात से होती है, द्वेष क्यों होते हैं, अपना पराय क्यों होता है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ कि भाई वो माँ जो है वो अपना पराय करती है, मोटा लड्डू छोटा लड्डू कर देती है, वहाँ से यह अपना पराय शुरू होता है, ऐसा द्वेष शुरू होता है। अब यही रूट है उसका, जहाँ से समाधान के अभाव में कहाँ पहुँच गए, तो हम पहुँच गए कम्युनिज्म में, कि भैया सबको मौका मिलने दो काम करने का, सीखने की ट्रेनिंग होने दो, तब तक क्या करो, तब तक सबको बराबर सुविधा देते रहो। तो हमारे साथ ही कई लोग बोलते हैं अच्छा आपका तो पूरा अप्रोच कम्युनिज्म का है, कि आप तो एक तरफ भैया जो काम नहीं करता उसको भी खाना पीना बराबर दे रहे हो, कि चलो शिक्षा मिल जाएगी, अवसर मिल जाएगा, अपन ट्रेनिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना, जब तक उसको खाना पीना बंद नहीं करते रहे। कई कई परिवार तो यहाँ दो तीन तीन चार चार साल पाँच पाँच साल रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं तो भी वो काम चलता रहता है, ठीक, कुछ ना कुछ सोचते होंगे। तो ये हमको समझ में आया कि ये दोनों अप्रोच को यदि हम देखें तो ये इस प्रकार से दिख रहे हैं, जबकि हम क्या कह रहे हैं कि सुविधा में कोई सुख है ही नहीं, विश्वासपूर्वक जीने में सुख है। और विश्वास को कहां से पहचानेंगे, ये सारा क्वालिटी एडिशन इन चारों में नहीं आया भाई, है ना। आप आपने ये कहा कि गलतियां कम करते हैं, हाँ, वो तो रही है भाई, अरे भाई क्या डिबेट करने आया हूँ? देखिए भाई, आपको भी लग सकता है, मैं डिबेट करने आया, देखिए मेरे कुछ मत, कोई कोई बात नहीं भाई, सुनो भाई, सबको लग सकता है, उसमें क्या है, लगने में तो कई कईयों को लग सकता है, लेकिन मैं विरोध करने नहीं आया। अरे कोई विरोध की बात नहीं, सुनो तो, मैं अपने पक्ष रख रहे हैं बस, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं क्या है, कोई बात नहीं है, उस तरीके से प्रेम बना, कोई और बता रहा है तो उसको ध्यान दो। अरे भैया ध्यान से क्या नहीं सुना हूँ, सुनो सुनो सुनो, ये तो बात है यार, आप लोग गलत आ रहे, ध्यान से सुन ही रहा हूँ मैं, वही ध्यान से सुन कर, अरे अरे ये कह रहे हैं, देखो सुनो सुनो सुनो, आपकी बात पूरी सुनी गई, सुन लिया, जो बात कही गई उसमें हमारे को अपने में एक जगह बनाना चाहिए कि क्या ऐसा भी है या नहीं, क्या मुझे ऐसे भी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, एक इस तरीके से एक जगह बना लीजिए। हाँ दूसरा एंगल अभी आने की जरूरत नहीं है भाई, पहले ये एंगल आ जाए, पहले इसको सेट कर लो, तो दूसरा एंगल पे बात कर लेते ना, अभी दोबारा बात कर लेते हैं, दूसरे एंगल पे भी करेंगे, पहला एंगल ये सेट हो जाए, हम सभी एंगल से बात करेंगे महाराज, हमको समाधान तक पहुंचना ही है तो सभी एंगल पे बात करेंगे, तो पहला एंगल ये सेट हो जाए कि जब तक ज्ञान उदय नहीं हुआ है, नहीं नहीं आप यहाँ बैठो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, सुनना नहीं है, आपने जो कहना था कह लिया है तो बैठ सकते हैं, कह लो कह लो, कहने का तो पूरा अधिकार मिलना ही चाहिए। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि ये जो है, मैं ये इन लोगों को समाधानित व्यक्ति नहीं मान रहा हूँ, सॉरी, अगर आपके तरफ आपके तक ये पहुँच रहा है कि ये समाधानित व्यक्ति मैं इनको कह रहा हूँ, ऐसा मेरा नहीं है, ये समीक्षा जैसे कि ये समीक्षा कर पाया है, ये अभी समीक्षा नहीं कर पाया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है सुविधा संग्राम में सुख अभी मान रहा है और उसी के लिए लगा हुआ है, ये व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये व्यक्ति की बात, ये सुनने की अवस्था में होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इनको ये सुनेंगे ये नहीं कह रहा हूँ, ये अंतिम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अब ये अंतिम व्यक्ति जी, क्या बोले भैया, क्या जी, कॉल आपके बोलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आखिरी वाला आदमी है संज्ञानशीलता का जिज्ञासु, वो ज़्यादा अर्हता में है या ज़्यादा क्वालिफाइड है ना, तो हम यही कह रहे हैं कि बाबा जी का ही वाक्य है कि आप मतलब विश्वास नहीं कर पाओगे कि सुविधा संग्रह में आज डूबा हुआ आदमी, उसको अगर पता चल जाए समझ जाए तो कल वो कितना बदल जाएगा, आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। अब इस वाक्य से हम समझे कि चारों लोग एक ही लेवल पे है, चारों मानव है, तो चूंकि वो मानव है, आपका थोड़ा आपका भाव तो पहुंच गया कि ठीक है वो आदमी थोड़ा बहुत जल्दी समझ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं, संवेदनहीन आदमी भी एक रात में बदल सकता है अगर उसको छू जाती है चीज़, क्योंकि वो भी मानव है, चाहना रूप में वो समान है ही, बस इतना ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई क्वालिटी बहुत ज्यादा चेंज आ गई है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई इतना उसमें ऐड कर लो, निवेदन ये कर रहे हैं, हर भ्रमित से भ्रमित मानव प्रस्ताव को प्राप्त हो जाने के बाद उसमें पूरी संभावना है बदलने की, अभी अपन क्या जो डिग्री करके रखे है ना उसी में अपने में बीच में इतना चर्चा हो रहा है। एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे कि भाई एक आदमी को देखिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना, तो ये सुविधा संग्रह जो जिनका एकदम घना है, अरे महाराज सुनो तो एक मिनट मैं सुन लो पहले, जो संवेदनहीन आदमी है आपको ऐसे भी दिखेंगे, लुंगी में रहने वाले, खटिया पे सोने वाले, कुछ सामान उनके पास नहीं है, और वो किसी को उन्होंने टोपी नहीं पहनाई, वो पहना नहीं सकते, औकात ही नहीं उनकी, और ऐसा आदमी भी संवेदनहीन दिखता है, सुविधा संग्रह उसका लक्ष्य है, सामान कुछ भी नहीं घर में, हमने देखा हमको लगा इसके बाद तो कुछ सुविधा संग्रह नहीं हुए नहीं, लेकिन पता चला जीने पर पता चला कि पूरा भोगी आदमी है, और भैया सुविधा संग्रह होना या नहीं होना से कोई लेना देना नहीं उसका, ये सब मानसिकता की बात हो रही है, ये मानसिकता की बात हो रही है ना, इतना तो आप मानते कि नहीं मानते हो, चारों में कोई क्वालिटी नहीं है, कंक्लूड करते बात को, चारों में कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक, आंख से देखने से आपको कोई अंतर दिख सकता होगा, तमाम तरह के लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ही गरीब हैं और बिल्कुल भोगी मानसिकता है, तमाम तरह के लोग मिलेंगे, बहुत अमीर मिलेंगे भैया। मैं कई लोगों से मिला हूँ, इतने अमीर हैं और उनके साथ लाइफ स्टाइल देखोगे तो बिल्कुल एकदम साधारण का ऐसा लगेगा, इनको पैसे का आकर्षण ही नहीं है। और ना किसी को झूठ भी नहीं बोलते हैं, चोरी भी नहीं करते हैं, उसके बाद बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। अब बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं, बदमाशी है कुल मिला के, लेकिन आँख से देखने पर अपने को कोई भी उसमें ऐसा चीज पकड़ नहीं पाएंगे महाराज। आज वो नारायण मूर्ति है, नारायण मूर्ति जानते हैं आप लोग, इन्फोसिस का डायरेक्टर, आज भी दो कमरे के मकान में रहता है, आज भी वो 150 रुपये की चप्पल पहनता है, 200 रुपये का पैंट पहनता है ना, आज भी वो इतना सा मतलब आप देखोगे तो फेटा पेयर है उसके, और है ना अपना वही एक सामान्य शर्ट पहन घूमता रहता है, और उसको ऐसा देख के लगता है उसको पैसे का लालच ही नहीं है, और वो तो पूरी मानव जाति के लिए कुछ काम कर रहा है, ठीक, और प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ बनती चली जा रही है, उसके लोग सब 5 स्टार में रहते हैं और वो 2 मकान में रहता है। इसीलिए इसको अगर हम देखेंगे, इसमें फिर से एक कैटेगरी बनती है, कई सारे लोग सुविधा संग्रह में रहते हुए उसमें दग्ध पाए जाते हैं, कई सारे लोग सुविधा संग्रह में ही रहते हैं उसमें अलिप्त पाए जाते हैं, रहते उसी में है, स्वीकार रहते उसमें अलिप्त पाए जाते हैं। हमको डिग्री, हमको समझ में आता है क्या हो रहा है यार, ये तो आज भी बिल्कुल ऐसा नहीं है, संयम भी दिखाई देते हैं, उठ के सुबह योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उतना ही संतुलित खाते हैं, और है ना बढ़िया सब, वो कार गिफ्ट करते हैं अभी कंपनी वाले, 600 का कार गिफ्ट कर दिया एक आदमी ने, हाँ हाँ। तो अब ये देखते हैं कि अब कोई इसमें 3 तरह की कैटेगरी बताया गया, दग्ध है, लिप्त है और अलिप्त से, रहते उसी में है, रहते उसी में है। अब इसमें कोई हम अलग अलग डिग्री करके हम सोचेंगे कि इसको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं महाराज। एक से गहरे समझने आदमी, जो भैया ने कहा मैं पूरी बात सहमति हूँ कि एक से गहरे से गहरा आदमी एक दिन में कब बदल जावे, सबको चारों को बदलने का बराबर अधिकार है। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। हेलो, आपने कहा कि संवेदनहीन मानव को यदि प्रस्ताव, मतलब उनके उनकी कोई वो नहीं है कि वो रातों रात बदल जाने की कोई उम्मीद नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं संवेदनहीन आदमी की रातों रात बदल जाने की कोई उम्मीद नहीं है। भैया 3 प्रकार के बताए ना, जैसे कि सुविधा संग्रह में अभी 3 प्रकार के बताए ना, जो अलिप्त होंगे को मिलेंगे तो लिप्त है नहीं। और ऐसा कुछ नहीं महाराज, परसों एक आदमी आया था, वो हमारे ऑफिस में है ना, थोड़ा उदाहरण शेयर कर लेते हैं, हमारे ऑफिस में 8,000 रुपये की नौकरी करता था, फटे पुराने स्कूटर पे आता था, और 8 साल के अंदर उसने अपना एक कंपनी डाल के उसके पास कम से कम आज कम से कम वो 800 करोड़ रुपये का काम करता है साल का, ठीक। और जब मेरे को मिला 3-4 साल पहले, 5 साल पहले की बात है, और जब उससे बात हुई तो बिल्कुल ही उसने ये व्यक्त किया कि हमारे को ये पता चल गया सूर्य संग्रह में कोई सुख नहीं है, और उस दिन के बाद तक आज तक वो यहाँ आके धक्के खा के वापस चले जाते हैं। तो ये भी नहीं है कि उसमें तुरंत ही ज्ञान को ग्रहण करने की पात्रता आ गई, ऐसा कुछ नहीं। जबकि आप बात करोगे, हम हर दिन वही कहते हैं कि भाई इसमें कोई सुख नहीं, हम तो वही ठीक थे, 8,000 रुपये तनख्वाह में ठीक थे, आज हमारे को हर दिन है ना हर एक महीने के 1 तारीख को 3 करोड़ रुपये का पेमेंट करना पड़ता है, पहले हमको 8,000 की व्यवस्था करना पड़ती थी, अब 3 करोड़ करना पड़ती है, तो हमारा महीना खराब निकलता है। और ये बात करते करते 6 साल हो गए, और तमाम तरह के काम वो करता रहता है इस प्रकार, अब सब अपना सारा कार्यक्रम उसने छोड़ दिया किसी और के भरोसे। लेकिन अभी देखोगे तो हमारे उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन स्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई बैठे हैं कि नहीं बैठे, वो विनोद भैया भी नहीं है, वो देखेंगे, जानते हैं रमेश भाई, विनोद भाई, उनसे मिले हुए, ठीक, नहीं हो पा रहे जी। जबकि सुनने में लगता है यार ये तो वही आदमी जिसके जिसकी जरूरत है दर्शन के लिए। ऐसे तमाम तरह के लोग हम मिल लिए भाई, जो साधु संन्यासी भी भोगी भी, वो इतनी सुंदर बात करते हुए पाए जाते हैं, हमको लगता है तो तुरंत ही इसके लिए पात्र हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकलता। वहीं पर हमने देखा कि तमाम डूबा हुआ आदमी भी मान्यता से ग्रसित होते हैं। हाँ वही तो, वही तो, वही अगर उनके पास मान्यता नहीं है, है ना, वो यानी कि मैं समझाऊं ये नहीं माना हुआ है, अगर समझाऊं माना हुआ है तो रुक ही जाता है कोई भी भैया, है ना। देखो तीनों जो दिक्कतें आती हैं वो चारों में एक समान ही आती हैं, जो जो पात्रता है वो चारों में समान ही है ना। अभी इतना ही बात है कि बात को जो प्रस्तुत किया जा रहा है उस पर आ गया अब बात, जो बात को प्रस्तुत कर रहा है वो प्रमाण के किस धरातल से बात कर रहा है उस पर बात आ रही है। जैसे बाबा जी ज्यादातर बातों को बोल के ही प्रमाण व्यक्त किए, थोड़ा बहुत अपना आचरण को जोड़े, बाकी ज्यादातर एक भाषा के साथ एक विचार को व्यक्त कर दिए, है ना, एक अपना आचरण के साथ, ठीक। उसमें कोई लोगों को पकड़ में आया, कोई लोगों को नहीं आया, उससे थोड़ा मॉडल बनता है आगे, थोड़े और लोगों को पकड़ में आता है, बहुत सारों को नहीं आता है, थोड़ा और आगे का गहरा मॉडल होता है, ज्यादा लोगों को पकड़ में आता है, बहुत सारों को नहीं आता है, और आगे जाने पर ज्यादातर लोगों को पकड़ में आ जाएगा, कम लोगों के पकड़ में नहीं आएगा। इस प्रकार से जैसे जैसे मॉडल का लोकव्यापीकरण होता जाता है, वैसे वैसे इन चारों तरह के लोगों तक अपना मैसेज ठीक ठीक पहुंचने लगता है। तब तक ये दिक्कतें रहती है, इसको बोलते हैं ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण किसका पहले हो सकता है, ऐसा कुछ भी तय नहीं है। अगर हमारे अंदर ऐसे कैटेगरी बना लेंगे भाई, तब तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर अन्याय की दृष्टि हो गई कि तुम जाओ, तुमको क्या अधिकार है, अभी तुम जाओ, पहले अभी ये करके आओ, जाओ भगो, है ना। तो ध्यानाकर्षण ध्यान दिलाने के तरीके हैं, ध्यानाकर्षण ध्यान दिलाने के तरीके हैं। उन तरीकों से अगर वो तरीके और अच्छे अच्छे होते जाते हैं और अच्छे अच्छे होते जाते हैं, तो ज्यादातर लोगों का ध्यान चला जाता है। और हर मानव में चूंकि चाहत मौलिक रूप से समान है, और ज्ञान के अभाव में वो चाहत की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसीलिए इनमें कोई बहुत कैटेगरी बनाने की अपने को जरूरत नहीं है। ये चारों सब, चार हों, चालीस हों, ये सभी एक कैटेगरी में है, सभी इसके लिए जिज्ञासु हैं, त्रसित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। जो सुधा संघ, हाँ हाँ, तो बाबा जी ने ये कहा है कि तीव्र जिज्ञासु शब्द यूज किए हैं, तीव्र जिज्ञासु जल्दी इसको समझेगा, जल्दी पकड़ेगा। अरे ठीक है ना भाई, तीव्र जिज्ञासु जल्दी पकड़ेगा, जल्दी समझेगा। जिज्ञासु कौन हो गया, कैसे हो गया, उसको मुझे बताइए। जहाँ बैठना आपको, आपको जहाँ बैठना हो यार, कोई दिक्कत, वहाँ तो बैठा ही था, चलो बैठ जाओ। अरे मेरे भाई आराम से, कोई गलती की बात नहीं हो रही है। तीव्र जिज्ञासु को कैसे देखेंगे, पहले तो हमको एक लाइन यहाँ पे लिखा है, उसको पहले समझना चाहिए। समाधान की रोशनी में ही समीक्षा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले क्या होता है सुन लो, संज्ञानशीलता का जिज्ञासु हो जाता है, तीव्र जिज्ञासु हो सकता है। वो क्या चीज होता है उसको समझ लो यार थोड़ा, है ना। अगर समाधान के बिना अगर समीक्षा होती, मतलब दो मिला के चार होते हैं ये पता पहले चलता है, तब जाके दो मिला के पांच ये गलत हो रहा है पता लगता है, ऐसा होता है, या दो मिला के पांच ये गलत है यार हमको पता करना है कि सही क्या है, ऐसा होता है। दो मिला के मैं पांच लिखता हूँ ये गलत है, और अब मेरे को बहुत जिज्ञासा हो गया, मेरे को पता करना है यार दो मिला के क्या होता है, पांच तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो समाधान की रोशनी में ही समीक्षा होती है, ये आप समझ लो। वहां समीक्षा हो गया ऐसा नहीं है, शब्द समीक्षा का वो करता है। अभी मेरे पास मैं देखाऊंगा, मेरे को एक आदमी रोज व्हाट्सएप करता है दिन भर, उसके बोलता है मेरा सब कुछ समीक्षा हो गया है, वो दूसरे शिविर में आता नहीं है और रोज मेरे को व्हाट्सएप करता है, इतना बड़ा, मैंने आपका ये वीडियो सुन लिया, वो सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना, मेरा सब कुछ समीक्षा हो गया है, लेकिन दूसरे शिविर में आने का टाइम नहीं उसके पास, है ना। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि समाधान के, ये नहीं नहीं सुनो तो, अब उसको नकार नहीं रहे यार, किसी को भी नकारने का अपना कोई कार्यक्रम नहीं, अपना अध्ययन करने का मुद्दा है। किसी भी चीज को नकारने से अपना कोई ग्रोथ नहीं है, अध्ययन करने से ग्रोथ है। ठीक, तो अब क्या निकल के आया, जो आपने कहा जिज्ञासु, इसमें क्या हो गया भाई, संज्ञानशीलता का जिज्ञासु हो गया, क्या अच्छी बात हो गई, तो उसको काले लाल इससे ले देते हैं, क्या अच्छी बात हो गई। कामना सभी मानव में है, इसमें भी कोई कामना का स्वरूप है, इसमें भी कोई कामना का स्वरूप है, इसमें भी कोई कामना का स्वरूप है, और चारों में कामनाएं समान रूप से है या नहीं। इसका ध्यान नहीं गया, अपने आचरण को कामना के साथ जोड़ने पर ध्यान नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं जाता है, नहीं कभी नहीं जाता ऐसा नहीं, पहले भी कई बार गया है। जब भी हम संवेदनहीनता से जिए हैं, है ना, वो सब निपटने के बाद हमारा ध्यान जाता है कि यार ये तो बहुत ठीक तो नहीं कर रहे हैं, है ना, ध्यान तो जाता ही है, ध्यान इसका भी जाता है, ध्यान इसका भी जाता है, ध्यान इसका भी जाता है, ध्यान देने से ध्यान जाता है। एक बार ध्यान गया, ध्यान उसको पकड़ लिया कि यार इसको फोकस कर लिया, तो जो जिज्ञासा बनी वो यही बनी कि कामना और जो जीने में जो अंतर है, इसमें जो अंतर दिख गया, इसको बोल रहे हैं जिज्ञासु, अति जिज्ञासु। जैसे आप बाबा जी का नाम आपने लिया कि बाबा जी कह रहे हैं इसको बहुत तीव्र जिज्ञासु, तो कामना और उसके अर्थ में जीना, इन दोनों को यदि ध्यान से देख लिया एक आदमी ने तो उसमें तीव्र जिज्ञासा हो गई, है ना। इसका मतलब नहीं कि ये प्रस्ताव को तुरंत ही ग्रहण कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको भी उतना ही झकमारी करनी है जितनी झकमारी इसको करनी है, झकमारी में कोई अंतर नहीं है। और इन चारों में से कोई भी कर सकते हैं, वो चारों में से चारों कर सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम सभी में ये रहता है, क्योंकि जीव चेतना में रहता ही है, सब में भास आभास सब में रहता है, तो इसलिए कोई भी कर सकता है। और जितनी झकमारी करना पड़ती है उतनी करना ही पड़ती है। हमने तो ये देखा कि ये बहुत जिज्ञासु भी आते हैं उनको भी उतनी झकमारी करना पड़ती है, और बिल्कुल समझ नहीं आते हैं उनको भी झकमारी उतनी करना पड़ती है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि क्यों नहीं सारे के सारे लोग जुड़ जाते हैं, है ना। इतना ही होता है कि हम किस प्रकार से प्रस्तुत होते हैं, हम किस प्रकार से प्रस्तुत हो पाते हैं। जैसे एक प्रकार का मैं आदमी हूँ कि भाई एक प्रकार से मैं इंजीनियर आदमी, एक प्रकार का हमारा बैकग्राउंड है, परिवार है, यानी एक प्रकार की मेरी भाषा है, एक प्रकार से मेरा रहन सहन है। जैसे मैं ऐसे कपड़ा पहन के अगर खड़ा हो जाता हूँ और कोई एक आदमी मान लो वो संज्ञानशील का जिज्ञासु भी होता है और वो देख लेता है क्या यार टेलीकार्ड का पैंट पहन के ये आदमी बात करता है ज्ञान की, है ना। अब वो जिज्ञासु भी था लेकिन उसने हमारे को पहले दिन ही बायकॉट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब से रिजेक्ट कर दिया, सुनते ही नहीं है। हम उसके अनुसार प्रस्तुत नहीं पा रहे, ये कह रहे हैं हम उसकी मानसिकता के अनुसार प्रस्तुत नहीं, कभी भी कोई नहीं हो पाएगा। एक ही आदमी अभी भ्रमित मानव के सबके अनुसार प्रस्तुत हो जाए ऐसा नहीं, किसी को मेरी भाषा ठीक नहीं लगती है, इतनी जल्दी जल्दी बोलता है, साफ बोलता नहीं, इससे क्या बात समझना है। किसी को मेरा गाड़ी देख लेता है स्कॉर्पियो, उससे लोगों को दिक्कत हो जाता है। किसी को है ना हमारा बच्चा कुछ है ना वो लैपटॉप पे काम करता दिख जाता है, उससे नाराज हो जाता है। ऐसे कोई आदमी हमारा बच्चा गोबर उठाते दिख जाता है, उससे खुश हो जाता है। कोई हमारे को है ना कोई दिन हम वो पहने आते हैं खादी कपड़ा, वो उससे खुश हो जाता है। तो अब हम क्या करें, हम सर्कस करेंगे, अब क्या करें। तो अब बहुत सारा सर्कस हम करते भी हैं, मैं करता भी हूँ सर्कस। जैसे मैं पहले दिन सीख लेता कहीं, मुझे पता है ज्ञानी लोगों के साथ पहला मुद्दा खादी कपड़ा होना चाहिए, तो भैया पहले दिन मैं खादी कुर्ता पहन के जाता हूँ, कुर्ता पजामा, यार कोई एक्सेप्टेंस बने, ठीक है ना, कि चलो इसको कुछ ज्ञान होगा, ठीक। और ढंग से बैठते, सीधे स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे रेड कर देंगे, साले गोल मोल के बैठते अकेले। तो आप कुछ दिन ऐसे बैठना है। और पीछे के एक शिविर में देख सज्जन नाराज हो गए, पीछे के एक शिविर में सज्जन नाराज हो गए, बोले कैसे नाराज हो गए, है ना, क्यों खड़े खड़े मैंने पानी पी रहा, मैं खड़े खड़े पी लेता हूँ, उसी में उसने रेड कर दिया, घुटने खराब हो जाएंगे। ज्ञानी आदमी का घुटना खराब हो जाएगा, उसको अकल है कि नहीं उसको। तो मैंने उसको पूछ लिया कि यार ये बता, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, मान लिया खड़े खड़े पानी ना बैठ के पानी पीना, मैंने कहा बता ये दूध कैसे पीना चाहिए, तो बोले दूध खड़े होकर पीना चाहिए। तो मैंने कहा शरबत का लेट के पीना चाहिए, है ना। अभी देखिए, अभी यहाँ रुका नहीं कार्यक्रम यहाँ रुका नहीं, किसी ने रिकॉर्डिंग देख ली। वहां से उसने इतना बड़ा चिट्ठा लिखा, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा चिट्ठा लिखा कि देखो आप तो है ना सब लोगों का उपहास करते रहते हो, है ना, ये करते रहते हो सर, तो आप ही को ज्ञान हो गया है, और ये कोई तरीका है क्या, और ये है और वो है ना, अब हम क्या करें, किसको रोएं, किसको गाएं, किसको हंसे, क्या करें, आप बताओ। तब क्या निकल के आ गया यार, पैंट शर्ट पहनने वालों को पैंट शर्ट पहनने वाला संभाल लेगा, है ना, खादी पहनने वाले संभाल ले, वो सरदार जी को संभाल ले, अपना क्या लफड़ा है यार, है ना कोई हिंदू संभाल ले, मुस्लिम संभाल ले, एक ही आदमी सबको ध्यान आकर्षण कराएगा, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये होता नहीं है। तो ये नहीं कि उनमें ध्यान देने की योग्यता नहीं, हम नहीं करा पाते हैं, ये कह रहे हैं, तब जाकर ये अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये ध्यान आकर्षण कराना भी अकेले कार्यक्रम नहीं। अभी जैसे हम यहाँ पहले पहुंचे, हम यहाँ अकेले पर रहते थे, कोई आता था हम बोलते थे देखो ऐसा होने वाला है, यहाँ कई परिवार आकर रहेंगे, वो धीरे से ऐसा हंसते थे। अब इन क्या कौन आके रहेगा, ठीक है, अब आके रहने लगे, अब बोलती बंद हो गई जी, अब आके रहने लगे, आप क्या करें, एक मॉडल थोड़ा हायर हो गया है ना, एक हायर मॉडल आ गया तो आप बोल नहीं सकते सामने, फिर धीरे से बोलते वापस, क्या है ना कि लाइक माइंडेड पीपल आपके साथ आ गए, ये अच्छी बात हो गई, क्या बोलते हैं, लाइक माइंडेड पीपल आपने छांट लिए हैं, अरे तेरी तो वो तो भगने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहे हैं, है ना, कि लाइक माइंडेड है, अभी अनलाइक माइंडेड हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। अरे हमारे पास लाइक माइंड बनाने का शिक्षा है, कोई टूल है, कोई मैकेनिज्म है, उस पर ध्यान नहीं जाता उनका। अब 25-27 फरवरी हो गए, 5-7 फरवरी तक ही चलता था, अब 25-27 हो गए तो अब वो दुख दुखी हो रही है ना, अब उनको वहां करना पड़ेगा इसको, तब कुछ और ढूंढेंगे कि देखो कितने दिन चलता है। अब ढूंढते हैं देखो कितने दिन चलता है, हमारे बच्चे टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। रिव्यूज आए भैया, रिव्यूज आने लगे हैं पीछे से कि सबको यहाँ भटका के रखा हुआ, वहां कोई नहीं बोलने देगा ऐसा। हाँ, रिव्यू आएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि यदि मान लो एक पूरे एक ग्राम स्तर की व्यवस्था तक हम पहुंच जाते हैं, ग्राम बोलने से अब कई लोगों को खराब लगता है। एक दीदी बोली, देखो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन जैसे आप गांव बोलते हैं ना, मेरा दिमाग खराब रहता है। अब लो जी, अब गांव बोलने में दिक्कत हमको, अब शहर बोले तो आधे नाराज, गांव बोले तो ये नाराज, तो अब हम क्या नाम रखे हैं उसका, ये समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कर हम लोग सोच रहे थे इसका नाम रखते जिगलू। तो ये जैसे जिगलू आता है ना, एक जिगलू तैयार हो जाए, है ना, अब उसके बाद बोलने की जगह नहीं किसी को, ठीक है ना। तो जिगलू के बाद अब आदमी क्या बोलेगा भाई। तो मुझे लगता है कि हमारा जो जगह जनकपुरी में जगह है उसका नाम जिगलू रखने वाले हम। और जिगलू सुनते ही ध्यान आकर्षण होता है, क्या है जिगलू, नींद खुल जाती, क्या है जिगलू। गांव बोलते सुनने का अच्छा होगा यार, गांव में कुछ लोग गोबर उठाएंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, है ना। शहर बोलने से लगता है अरे ये है, जिगलू बोलने से अब समझ में आता क्या है ये। तो ध्यान आकर्षण की बात है। तो अब हमारा नाम हम रखने वाले, एक बार ग्राम सभा बन जाए उसमें तय कराएंगे, हमारा रिकमेंडेशन तो ये उसका नाम रखा है जिगलू। अब मानव चेतना विकास केंद्र, इतना बड़ा नाम सुन के आधे देश से डर जाते, पता नहीं क्या होना है ना, डर जाते ना, है ना। अब इससे बड़ा नाम रख दो वहां पे तो गड़बड़ जाएगा। तो सिंपल नाम जिगलू रखा जाए तो आदमी खुद ही ध्यानाकर्षण की बात, नाम गाय के लिए, ध्यानाकर्षण के लिए, व्हाट इज जिगलू नाउ, तो ठीक है अब उसको होगा जिगलू अराइव्ड, खत्म काम, है ना। हाँ जिगलू अराइव्ड, ऐसा चलेगा। जिगलू क्या है भाई, जैसे उबंटू है, हाँ नाव जिगलू, ठीक है ना, अब ये हो गया भाई। अब ये ध्यानाकर्षण की बात होती है, जिस प्रकार के लोग, जैसे मैंने बताया कि यदि हम एक तरह के अधिकारी रहे, ये रहे वो रहे, शहर में रहे, हमारे साथ जुड़ने वाले ज्यादातर लोग उसी मानसिकता के, उस तरह के जो रहे होंगे बैकग्राउंड के, वो जुड़ने वाले, एकदम गाँव का आदमी को लगता है इनके साथ रह के कैसे कंफर्टेबल होंगे, है ना। कोई गांव का आदमी के साथ गांव वाला आदमी कंफर्टेबल हो जाता है, एक ही आदमी के साथ अभी भदरंगा जितना मनुष्य जाते हैं सारे कंफर्टेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिगलू आ जाने के बाद अपने को कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उसके बाद आदमी को दिखेगा कि भैया ये तो सभी चाहते हैं, है ना, सभी हैं इसमें। जैसे कल ही किसी ने कहा कि यहाँ अमीरों के कार्यक्रम है, गिनती को बनाओ तो कितने अमीर है भाई, और उन्होंने कौन से पैसे लगा दिए हैं बहुत सारे। तो यहाँ सारा कार्यक्रम पैसे से नहीं चल रहा है, समाधान से चल रहा है, ये बात बनती है, क्योंकि है ना पैसे का सदुपयोग हो रहा है, समाधान के बाद तन का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, दोनों का सदुपयोग कर पा रहे हैं, ठीक। समाधान के बाद मन का भी सदुपयोग कर पा रहे हैं, तो तन मन धन का सदुपयोग पूर्वक जिगलू बनता है। कैसे बनता है जिगलू? इसके पहले जिगलू बनेगा नहीं, हमें लगता है ठीक है, ये बात ठीक ठाक, ठीक है सोनू भाई, ऐसा है या नहीं? नहीं, इस पूरी परिभाषाओं को मिलाकर एक जिगलू तैयार होता है ना। तो इस प्रकार की बात है, ध्यानाकर्षण की बात से मैं सहमत हूँ। हम आज देखिए किसी तरह के ध्यानाकर्षण करा पा रहे हैं, बताया ना। उतना ही भैया, बाबा जी का कहावा कोट करने से कोई फायदा नहीं, मैं भी कह दूंगा 10 तो बातें मैंने सुनी है, सुनो मेरे, तो हम भी पूछे होंगे, खत्म हो गई कहानी। तो अब आप अपनी जिम्मेदारी बात करो, हम हमारी जिम्मेदारी बात करें, बाबा जी कोट ही नहीं करो, हाँ बताओ। कई दफे तो आप ही कहते हो कि भाई बाबा जी का ही अनुभव है, एक तरफ जब कहते हो कि भाई बाबा जी ने जब पुस्तक जो है नाक पोंछने लायक है, टट्टी पोंछने लायक है, जब वो इतना इतना लायक है तो बाबा जी ने क्यों कर दिया, क्यों पुस्तक लिखा? अरे यार उनको मन पड़ा लिख दिया भैया, हम क्या करें उसका। उनको मन में आया लिखा, मन में उनको तो लगा न्याय होता है ना, उनसे तो हर चीज में न्याय होता है। अब अन्याय कर दिया भैया, वो तो रिमट पूछने वाला फालतू चीज बकवास चीज को लिख दिया। देखो पूरी बात समझ के बात करोगे तो ठीक हो जाएगी महाराज। ये कहा गया है, अरे तो सुनो तो, जो कहा गया उसको पकड़ोगे तो सही, खाली सुनने के लिए लगाओगे ढक्कन तो एक इधर से आगे तो निकल जाएगा। ये कहा कि कोई भी पुस्तक जो होता है वो पर्याप्त नहीं है समझने समझाने के लिए। कोई समझा हुआ मानव जब तक उसके साथ जुड़ेगा नहीं, पुस्तक में जान नहीं आता है। ये तो ठीक है, इसको पहले सेट करो, फिर कहाँ को उलपटांग बात करते हो। अगर आज की तारीख में इस किताब को कोई नहीं समझता है तो सेव मिक्सर खाने काम की चीज़ है वो सारी किताबें। अगर आज की तारीख में कोई है, अरे तो आप समझे होंगे तो नहीं कह रहे होंगे, फिर से वही बात। ये कह रहे हैं यदि कोई भी नहीं समझा है, यदि कोई भी नहीं समझा है तो किताब किसी को समझा ले जाएगी, ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। तो फिर बात क्लोज हो गई, अपन यहाँ पहुँच गए कि पुस्तक प्रमाण है। हाँ अरे यार पढ़ने कहाँ गए, किताब में गए या किसी मामा जी के पास गए? किताब में नहीं गए रे भाई, कहाँ गए मामा जी के पास, किताब ही पढ़ लेते। अरे मेरे भाई कभी भी थोड़ा समझोगे नहीं समझोगे, कोई भी चीज होती है उसको समझने समझ किताब में होती है आदमी में होती है, तो आदमी को समझ आदमी से आता है किताब से आता है, इसको क्या देर लगती समझ निर्णय करने में। बोलो बोलो बोलो। कोई भी किताब होती है तो उनके पढ़ने समझने वाले होते हैं। आप जब कोई यानी कि समझे हुए व्यक्ति यानी जीने वाले व्यक्ति पूरा समझे वाले नहीं। एक मिनट मैं अपनी पूरी बात कर लूँ ना भगवान। ठीक ठीक, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि कोई भी किताब है उसमें कुछ ना कोई नहीं लगे ही होते हैं, थोड़े स्तर के समझे होते हैं उनको समझ मानते ही नहीं है, है ना। आप कह रहे हैं समझदार जीते हुए व्यक्ति अगर नहीं हो, लेकिन कुछ तो भाई थोड़ा बहुत पकड़े हुए बाबा जी से कुछ भी अभी पूरे नहीं समझे हैं, है ना, किसी ने अनुभव की घोषणा नहीं की है, उनके माध्यम से पढ़ करके वो जितने तक पहुँचे हैं उतने, जैसे आप कहते हो कि मैं जितने तक मुझे समझ में है भैया उतने तक आपको बता सकता हूँ, आगे फिर उनकी जिज्ञासा मेहनत होगी उनके अनुसार से और मेहनत करेंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे उसी कड़ी में और आगे बढ़ेंगे। यही कह रहा हूँ मैं, इतना ही कह रहा हूँ। उनके भी ऐसा तो लगता नहीं कि इतना ही कह रहे हो, है ना। अभी जब आप कहे उसके पहले इसको बहुत ठीक से बिठाओ कि कोई किताब साधन है उस किताब में क्या है इसको समझ लेते हैं। किताब में कुछ पन्ने होते हैं, स्याही होती है, स्याही और पन्नों की औकात नहीं कि एक आदमी को समझदार बना दे। इसको या तो हाँ करो या ना करो। अरे लिखे हुए शब्द क्या होते हैं भाई, ये जिगलू हमने बोल दिया लिख दिया, जिगलू हमने लिख दिया, अरे हम उसका अर्थ लिख देंगे यदि उस अर्थ को कोई समझा रहेगा तो। अब क्या करें, किताब को पूजें ऐसा करें बैठ के, तो फिर क्या कहना चाह रहे महाराज। किताब को समझना और समाज, हाँ बोलो बोलो, मैं पूछा नहीं कुछ। हाँ भाई जैसे कि आप कहे कि किताब से क्या फायदे, किताब से शब्द रूप में मिलेंगे उससे क्या हुआ, श्रवण हुआ, वैसे वस्तु कोई शब्द आया आप उसके अर्थ में जाते हैं, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे वस्तु है कि नहीं अस्तित्व में देखने का प्रयास करते हैं। क्या कैसे मतलब है? वस्तु का मतलब जैसे पानी का है, शब्द है नहीं, शब्द है कि नहीं, पानी नाम की एक वास्तविकता अस्तित्व में है कि नहीं, क्या चीज है ना? भाई उनके कोई उपयोगिता है, उनके कोई अर्थ है ना? पानी किसे कहते हैं? तो हम बताते हैं कि भाई जिससे प्याज बुझता है या हाँ, और क्या कहना चाहते, क्या चीज? हाँ जी जी जी हाँ ठीक है ना, बताते हैं। आदमी के रूप में, आदमी के पास ही, हाँ आदमी में होती है, पहले से बोल रहे हैं। नहीं नहीं समझदार हैं तो कुछ किताब में कुछ अच्छा है भाई, वो एक दर्शन लिखा हुआ है, एक मिनट मैं अपनी बात, कोई एक दर्शन लिखा है हर, जी जी भाई वो चिंतन मनन करेगा कि नहीं, कोई कोई कोई विचार करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ठीक है, क्या चीज? ठीक है ना, हाँ के लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, हाँ हाँ कि लाइक यू नो किसी को क्या पसंद नहीं है, किसी को क्या पसंद नहीं है, लेकिन जो ये जो भी हम नाम रखते हैं, हाँ नाम रखते हैं ठीक है, जो भी हम नाम रखते हैं या केंद्र का, तो वो भी अर्थ के साथ अगर होता है तो उसमें फिर वस्तु भी दिखेगी, है ना? और अगर हम कुछ ऐसा नाम रख देंगे जिसका कुछ अर्थ ही नहीं है तो वो ठीक है, क्योंकि दुनिया तो कुछ भी कहती रहेगी ना। ओहो देखो अभी क्या हो गया ना, हर शब्द का पहले से कोई अर्थ लोग मान के चल रहे हैं, तो आप एक या तो वो जो तत्सम शब्द या तद्भाव शब्द के रूप में लाओगे, आपको तो ध्यान आकर्षण कराना है ना, पब्लिक का ध्यान आकर्षण कराना है, तो उसके लिए आप दूसरा नाम भी ला सकते हो, और फिर उसका अर्थ भी बुरा ही क्या हो गया, मतलब अर्थ हम दे देंगे, जैसे बाबा चाहते तो बाबा इसको लिख देते कि मानव ए चाहता है, मानव भी लिखते है ना, टी जो है वो ए चाहता है, वो बी भी चाहता है और सी भी चाहता है, ए क्या है, ए का मतलब होता है प्रतिभा व्यक्तित्व संतुलन सलन साइज, ये सब बता देते, बी क्या है ये भी हम बना सकते है, इस प्रकार से भी बताया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस प्रकार से हो सकता था, ठीक है। ध्यान किस प्रकार से आसानी से दे पाए, कौन सा सरल तरीका हो, उसको उन्होंने एक तरीके से पहचाना कि मेरे को लगा कि ये शब्दों को पहचान कर हम इस प्रकार से लोगों पर उस समान भाव के जो शब्द थे वो उसको लेकर हम बात को रख देते हैं, उन्होंने एक तरीके से परिभाषा से कोई उपयोग किया, वही अंतिम सत्य हो गया ऐसा थोड़ी है, वो तो एक मैकेनिज्म है बात रखने का, आप चाहो तो आप कंट्रास्ट में रख दीजिए, ध्यान आकर्षण की बात है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, मैंने कोई फाइनल कर लिया ऐसा नहीं, मैं एक उदाहरण लेकर हमने बोला कि जिगलू ना हो राइब, तो आपको ज्यादा ध्यान चला गया, गांव और आउट हो गया, हमने कहा गांव फिर चले नहीं, हम नहीं जाएंगे गांव में, आधे लोग तो उसी में नाराज हो गए, ठीक। सोचे हुआ है, आगे बता देंगे, अ प्लेस वेयर पीपल कैन लिव टुगेदर विद हैप्पी एंड फलाना फलाना, हो गया खत्म कहानी, है ना? तो ये तो सब हमारा परिभाषा देने का मतलब है, परिभाषा अस्तित्व में अर्थ के रूप में है ही, शब्द हम लोग गठित करते हैं, है ना, जैसे करते हैं, इनोवेशन ही है, ध्यानाकर्षण के तरीके हैं, ध्यानाकर्षण के तरीके हैं, आज बाबा जी एक तरीके से ध्यानाकर्षण कराए, वो अंतिम सत्य नहीं है, है ना? हम एक तरीके से ध्यानाकर्षण कराते हैं, हमारी अगली पीढ़ी और तरीके से कराती है, कोई वीडियो बना देता है, 5 मिनट का वीडियो इतना सारा बात बता सकता है जो 7 दिन में हल्ला करते रहते हम, ठीक है ना? और यहाँ 100 लोगों पर बात हो रही है, वह 1000 लाखों लोगों तक बात पहुंचा सकता है, प्रयोजन सम्मत होने की बात है, प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए, प्रयोजन पूरा होना चाहिए, परंपरा बनना चाहिए, उसकी परंपरा बनना चाहिए, है ना? तो उस प्रकार से परंपरा के साथ जुड़ने की ये बात बन सकती है और प्रयोजन पूरा होने की बात बनती है। ध्यानाकर्षण के टोटके हैं, जैसे ध्यानाकर्षण बाबा बोले, कोई आप कोई आप जब बातचीत कर रहे हो तो बाबा बोलेंगे ये बात कल सुबह सुबह बताई जाएगी, कब आए बाबा, ब्रह्म मुहूर्त में आ जाओ। अब ब्रह्म मुहूर्त पूछो घर वालों से कितने बजे होता है, तो बोलते 3:30 बजे सुबह। ठीक, अब 3:30 बजे बाबा जी के पास जाना है तो नहा धोकर तो जाना ही है, तो 2:30 बजे उठो अपन। ठीक, अब 2:30 बजे उठ के नहा धो के आदमी पहुंचा बाबा जी के पास ब्रह्म मुहूर्त में, और देखा बाबा जी वो सो रहे हैं। सारा हमारा ब्रह्म मुहूर्त हो, तुम्हारा सोना चल रहा है। ठीक है ना, अब आदमी आदत ऐसी ऊपर नीचे हो गया, क्या हुआ यार। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा ऐसे बैठे दिखना चाहिए, एकदम ध्यान मगन, ऐसा एकदम चेहरा ऐसे दिखना चाहिए, वहां खर्रा टाइम आ रहा है। ठीक, उसके बाद अपन आवाज लगा हरि हर बाबा हरि हर, तो बाबा बोले हरि हर उठो बाबा, बात हाँ बताएंगे, है ना, बता दिया यार। वो बात तो तुम यार रात में सोने के पहले बता सकते, 2 मिनट की बात थी, है ना। 2 मिनट के बाद हमारे 3 दिन है 2:30 बजे टाइम, है ना। अब ये ध्यानाकर्षण के तरीके हैं, तुम पहले उठो जरा नहाओ धो टाइम से, जिज्ञासा बने तो सही। अब तरीके हैं ये सबके लिए, एक ही तरीके थोड़ी चलते हैं, है ना। अब एक तरीका उनकी उम्र, एक तरीका उनका है, उस प्रकार से उनका है, हमारा थोड़ी चलेगा ऐसा। हम अपनी स्थिति को पहचानेंगे, आपके साथ अनुकूलता बने उसके साथ ध्यानाकर्षण कराएंगे, ठीक है ना। तो ध्यानाकर्षण की विधियां 1000, उसमें कोई लक्ष्य मुद्दा है, प्रयोजन मुद्दा है, गलत तरीके से तो होगा भी नहीं, लेकिन उसका सही गलत की पहचान नहीं है, जिससे ये हो जाए वो हो जाए। हाँ, बढ़िया, कुल मिला के बात। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अभी आप लोग पठन करने वाले हैं 3 से 4 में, 2 से 3 में, कुछ थोड़ा पढ़िए भी सीखे, अब 10 दिन बचे हैं अपने।